الرحمن الرحيم إذ قال للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهيا عن قلوبهم وأسروا النجوى والذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي أعلم قال في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قبل أهلكنا أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يكونون طعاما وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا في ذكركم أفلا تعقلون وكم قصرنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم ينركضون لا تركضوا وادعوا إلى ما أتربتم فيه مساكنكم لعلكم تسألون قال يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك طعامهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عباده ولا يستسحرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلية من الأرض من شلو كان فيهما آلية إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دون آلية قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم مردون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم وكذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات ده سمك وزن تاسو دې خیال نه کوئ نو تاسو هر وخت سورۃ الانبیاء مکی سورۃ ده ترتیب پلیاس کې یو یشتم پس دو صورت توان نازل شوی دی او ترتیبی نزول کی دری او یا پس دو صورت ابراهیم نه دی ربط او مناسبت د دې صورت د مخ کې سره ار کلا چې صورت توا کې ذکر کړو ابتلو بالمصائب نو سورۃ الانبیاء کې اکرام د انبیاء او ذکر کې دغه متصل لولو یا سورۃ کاف کې نفد شرف العلم سورة مریم کے عز المصطفین سورة طہٰ کے ابتلو بالمصائب چھے ابتلا پا موسیٰ پا ساحرینو علیہ السلام پا موسیٰ علیہ السلام راغلوا او پا ساحرینو ماندے سورة انبیاء کے دنور و پیغمبرانو بیان کئی او داغے ابتلا ذکر کئی چپاغ نورم ابتلا راغلی وا یواز په موسی علی السلام نوازکه متصل لولو یا سورته توا په اخر کې ویلو قل کل متربس هر یو انتظار کوي د خپل انجام لو د انبیا پاول کې ذکر کې اقترب للناس هغه وخت د انتظار او د حساب نږدې دی بالکل نږدې دی حالات الموجود دی د راتلو د قیامت یا صورت تو آکے ویلو چچا زمادی کتاب نئی راز کن جنب اولا تنگ کما صورت الانبیاء کی وائی چھے راز خوپرے دا آبا سے گنی لو بھی پورے کئی مسخرے اور ٹوک قرآن پورے کئی زکی متصل لولو نورم وجوہات دا مناسبتون اشتاق صورت ممتاز دے امتیازات دا صورت انبیاء پایجز د ټولو انبیاء باندې په ذکر د رحمت للعالمین باندې په ماتولو د بوتانو د ابراهیم علی السلام د خپل قوم تارنګي صورت ممتاز وجود ده په بیان د فیصله دا ګړو باندې دارنګي صورت ممتاز وجود ده په دعا د ایوب علی السلام او د یونس علی السلام باندې او په شرطونو دا غي سورت شپگ سیرے تقسیم دو سورت الانبیاء سورت شپگ سیرے شپگ بابا دے اول ایسا پنزل لسم آیات پوری او پدی کی بیان د مقاصدو سلاسو دری مقصدون بیانی پاول ایسا کی یو توحید دویم رسالت او دریم صداقت دو پیغمبر او تخویف او زجر چسوک دین انکار کئی دویم ایسا یو کم درشم آیات پوری پائی کی اس بات پائی کی تش زواجر دی دویم باب کی اس بات توویر پا دللہ و پائی زواجرو مشرک تا پشرک باندی دریم ایسا اوصل ویختم آیات پوری پائی کی دلائلو پہ اس بات توویر و رسالت آٹو کیوئے دو کفارو سلورم باب سلورم ایسا پینزن ایوی نمبر آیات پوری او پائی کی اکرام ذکر کے انعام ذکر کے دانبیاو پاہوال دانبیاو باندے چاگا محصول عزت من کریو داغی پاہالاتو باندے پینزم ایسا دیو سل سلورم آیات پوری پائی کی بشارت مومنانو تا و تخویف مشرکانو تا یرا شپگم باب ترخیر پوری پائی کی دو دنیا زیری موحدینو دو پارا مقصد دو سورة الانبیاء سورت کی نفع دو شرف دعا چلائق در آمدد کی دو صرف یو اللہ دے مخلوق نرے او اکرام الانبیاء بعد الابتلاء چدا انبیاء علیہ السلام بانے ابتلاء راغلوان و داغی نرس تو اللہ عزت من کری دی نو مقصد او خلاصہ دو سورة الانبیاء نفذ شرف الدعاء او اکرام الانبیاء بعد الابتلاء او مختلف قسم دلائل عقلیہ زواجر تخویفات ها آغا خلقو تبیانے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت مورزون اول پنزل سایاتون کے ها بیان دا مقاصد سلاسہ و تخویفا یرا اقترب للناس حزنز دیر خلقتا وقتی صاحب دادے داخر یر بیانے اقترب للناس وقت صاحب نزدی شویر قیامت نزدی دے خلقو او دا خلق پناہ خبری کرے اعراض کو ان کی دالہ دا دننا او سم خلق نا خبری کرے زان نا خبری نراجی دیتا سپند دا طرف دا خبر رمنا مہدسن تازا کل یو پند راغلے دے دالہ دا کتاب نصیحت راغلے دے ویل استمو مگر دی غوگ دی غیتا ہوا هم یلابون دی اغا بسگنی توقی پوری کئی قرآن بیان چا زسڑیا قرآن کے صدر بابا گانو مسلی دی توقی و مسخری پوری شروع کی لائیتن قلوبهم پدا سے آل کے چه غافل شویر دی لنا دالا دی دننا زلی غافل دی لائیتن پدا سے آل کے چه موجود شویر دی لنا غافل دی لنا زلون غافل لی لا یلہی پماند غفلت سرا لکا حدیث کے راجی بے سل عبد و عبد سا ولا و نسی المقابر والبلا دیر بد دی اگا بندہ بندہ چاگا زیر مبرو تطلل او زلی دل قبرنو کی قبر یر کلے دے انسان لپکار دا دی چار وقت قبر مخی مخی تا کئی چار وقت آخر زان تا مخی مخی تا کئی خدا غنه و کوشش کیږي چې ګناه به کم کی او چې اخر نه یادې نزل اورو په ګناه ورځي یو کار کوي ودا خو سبا روان ملالا لا یتن قلوبهم غافل لیلونا دلاد دیننا او پټکلا جرګا کسانو چې ظلم یې کړو خلاف د پیغمبر جرګا کولا چا ویرا حادثه داوایو چا وی داوایو چا وی دا خلاف دو پیغمبر جرګه وکړه چا جرګه وکړه آ کسانو چې ظلم یې کړو پیغمبر خلاف جرګه نوې دی نه دی دا مگر یو بنده تاسو غونته کې آیا تاسو راته کوي جادو ته تاسو وی نه چې دا جادو لري تاسو چې ته راځي نو دا خو تاسو جادو ته راځي او خو ګوري چې دا یو جادوګر سره دی لکه سورۃ سواد په پنځم آیات کې راځي کافرانو سوی وقال ال ها ها وقال الكافرون هذا ساحر كذاب دا جادوگر دے جادوگر هم دے او کذاب هم دے او سموئی قالا نوی پیغمبر رب زمان خپوی پوینا قالا اصل کی دا حقل لے خپ سرد دا قالا لکلے شوی رے او آیا رب زمان خپوی پوینا برا اوکتا دا اللہ دی دنکے رے پویا بحال دا مخلوقات باندے اللہ پوی گی بل للإعراض دا ما سبقنا بلکه وای دا کافر از غاوس و احلام دا ګډوډ خوبونه دي دا پراګنده خوبونه دي ګډوډ بلکه جوړ کړي دل را پیغمبر د ځان نه بلکه دا شاعر دي نه فلیات نه راتلو کې موږ ته په یو معجزہ لکه څنګه چې را لګل شو ولني څنګه اولنو دلایل پیش کړی معجزه دې دې باغ سم ته وخی موږ بالا دې منو دا همله شاعر دي دا ګډوډ خوبونه دي او موږ ته بیانې جواب ما من قبلهم من قريتين ایمان نورولې په خواد دیناد یوکلی والا هغه ایمان نورولې چې ما هغه هلاک کړو افهم من دی ایمان نورولې آیا دی به ایمان نورې کومو ته یو ته وخې معنا هغه تخي معجزه راغلی وي بیا هم به ایمان نورولې نو کدی تزدلای لوخم د نبی علیہ الصلات والسلام په لاس احکار کوم نو دی به ایمان وروړي مان دی ایمان وروړي او هلاک بشي و ما ارسلنا قبلک الا رجالا هذې لګلې موږ سره په خوا مگر سړي ما به حکم کاوه تا سورج مالی ګلو نو سړو کې ما انبیاء لې ګلو فسلوا ال ذکر ته پوزو کې د علم نه ها ته پوزو کې د قران والو نه کتا سن پويږي اهل ذکر اهل القران نسی قطیور تا معلوم نئی او دا مجتحید نمانی او دا خواهش تابیش بیان تا سر دلیل نشتا او دا عالم منیم نو نبیا بسکے خواهش بس بزی فسلو آلا ذکرین کنتم لا تعلمون مخ که منگ دا دی بیان کرو او نا دا گرزوری منگ دیل را جوسا چکن نبیو خول تو آمون او نو دی همیشه پاتی گید ننا تو آمونم خوری او همیشه نپاتی گیگی بیا رشتیا کړم موږ دې سره واده اخلاص کړم موږ دې له आवाज زما خو غوښه هلاک موږ مشرفین مشرکین مشرفین مشرک ترغیب قران ته تاخير علی ګره موږ تاسو ته قران په دې قران کې ذکر کوم واز او شرافت تاسو دې مارا ولېګا په دې کې تاسو ته پاره واز دې وسره خسته کتاب دې واز دې الله وي خو چې خلق ته واز واخلي کړه چو قرآن دے اولوستو قرآن دے واوری نواز نصیحت قبول کا بیکار خبر مکوا بیکار لکن مکو بیکار مجلس مکوا وا قرآن میں اولوستو کما دیر ارس غلط کریو دیر غلط کارون میں کریو با زما توبہ خزو کدا شی زیاد دے خزو توبہ بازی خسر توبہ نو بازی خزو کچے کم رسمونا شرکیات کم گناہونا پجڑا جالی ہوئی اللہ منگ با ماف کیو کنا هغه بیا نه امید هیڅ زموږ مافیو شو کو نه شو دې زړه ورکو کو نه ور دي دا نو چې ما قران لوستو وری غلط کار زو کوم اوسه ما مغه ته قران پرو دي وری غلط کار زو کوم زب سبا د الله دربار کې څه جواب کوم ظاهره وی کوا ته بادشاہي منا حمزه کوا چرچه کوا نوجوان ته قد انزلنا الیکم کتابا تاخیر علی گلی من تاسو قرآن پدې کې واز او شرافت تاسو لري افلا تاکلون تاسو ولیا کل کار ناغلی اکل کار والا وکم قسمنا من قريتين دیر ذکلنا دیر خیال کوا وکم قسمنا من قريتين تخفیفی دنیاوی د دنیا یرا دیر هلاکړي من قسمنا دیر هلاکړي منګا په یو ټکی سیواوالی سره مان سیوا کیږي یو فسم دے بل قسم دے او بل قزم دے فسم فی سرا شی مات کا جدا کوي مو لخت را داسه داسره ما تکړه بس اغل ان خطرا جدا شوی نه دا خو سره د ما تکړه دته فسم وای او قسم دته وای لختره ما ته ریکلا او دوی سی ریکلا یوی سیاو خو بلې سبل خو ریکلا دیتا سوی قسم ټکی سره سیوا او بل قزم قاف او زواب قزم قزم چې مات دې هم کو او زره زره دې کو لکه تریشر دې کو مات شو بیا مات سره زره زره زره پوه شو کنه نو دلته کې علاوه قسمنا من قريه ما خلق مات کو هلاک می کو او بیا می دیوب الجدا اوم کړه څوک یو مقام ته اوسه بل مقام ته لال وکم قسمنا من قريه او ډیر ذکرونه هلاک او ډیر هلاک موږ کولونه واکلی ذا اسن هلاکم ظالمتن کلی ظالمان او پیدا کړم پداینا قوم نور هر کله چاغه پوجو احسو پوجو چار کله چاغه اولیدو زمنګ عذاب باسنا زمنګ عذاب اوسا کو ناګان دی عذاب نا يرکزون تختیدل رکز پماند خپیت لولو سرا منډه والے تختیدل مونږ ویلا ترکزو مته تختای تختا مکوي دا سیلابونه چې وکړه دا سیلابونه چې دا روانو نو دا چې کله په کم ځای سیلاب وځي دا خلک څنګه منډي یو خوا دی خوا خیالم چې تا کړي کنه ایدا څنګه دا په یو خوا دی خوا منډي نو دا ها لا ترکزو چې سړی هغه منډه ته ګوري دا آیات ما ته را په یاد دي لا ترکزو مته تختای او بیا په اوپر اغلی دی ټوله چپکړی دی ځي په تختا نخلا شيږي بیا چاله چاته غوسه یې کړه زیت پسیو ورځي لا ترکزو ما ګرځي متغ ته کوي تخت ما کوي ورجو واپس شي لار شي واپس شي الاما مالو دولت تا اغه مالونو تا اغه اودو تا اغه بنگلو تا او ترختم چې تاسو مسکری شي بای کې لولو بلډون ګنا سونه هغه په مخه غسي او لال تبار شو ومساکین قوم اوازینو تواپس شئی تعلکم تسلون خامخا تازنو بطا پوست کولی جی داسی اللہ نتبا کول دی سخ مجرمانو سخ ظالمانو پا مشرک پا شرک او پا کفر کردوبو لعلکم تسلون خامخا تازنو بطا پوست کولی جی چی دا ولی حلاک شو پا داسی حلاک شو انو ولی حلاک شو پا زانم حلاک کبی گناہونو پواتا قالوا نبدي هاي هلاكت دي منغلا بشك منغو ظالمان لا فكم وقت زانت ظالم وي ها ان ظالمانو شراشي ما لم يغار غير ها وكي بيا چرتا فرعون وي ها قالوا يا ويلنا او چكل ظلم كي وي زخو سي ما كنا فرعون وي وبخيم تازو تلار سي او چې بیا چې په شوه دې نبی ای ما ایمان راوړې ان كنا ظالمین سره ظلمونه شروع دینن همیشه ودا چې غدا غي حتا ته دې څوک ظلم دې را حسی چې والي والي او ما وګور ظلم دې را حسیدن لو شوی حسید دلدل واتو حقه یوم حساد دلدل پرل دلو کې او گزر منگ دلالا حسیدن لوشوی دلدل خامدین سال پراتا خامد پاربائی که دیتا ہوئی چور بلے پیو لرگیور اغس سرے او آغای باندی تو اوبو آچے نو آغا سیو سیو نارے کی آغا لکھر تروانی شعور دیگی دا سے مکلا چگے والی عذاب پیرا گئے پل مخدا سے پریواتا بیا اللہ سر بیاس سری ها دې غزار نشي خلا د الله زدا سي عذابونه دي داسې په یو آن کې ونی سي بیا زلزلہ چې په قبایل راغلي وا زلزلہ منټم نو اته سکند وا اته سکند اته سکند زلزلہ وا ټول تر اوسه پورې خلک لګیا دي او آبادیاني پورا نکړي سوکاله وشو حدو دای ووم کال له 2005 کې راغلي وا زلزلہ ادا 2000 ها بار ده وګورا وکاله وشو اول آبادیانی پوره شوی نه دي خلک آرام ده او دا الله په اته سکندو دا سه هزارونه اوله یې ختمه شو او پدې کې بیان داغه دریو مقصدونو او هلاکت دا قوم خو دوی مریسا او پدې کې دلایل او تش زواجر دي مشرک ته زجر ورکړي اما خلقنا السماء الذي پیدا کړی موږ اسمان نوز مکه واچ ما بین دي دوارو ګریا بس لو اردنا نتخذ لاون الله وک زما اراده وي ان نتخذ دنی ولو لاون لاون د نائب لتخذنا من لدنا نو ما بنولو دلرا دی نائب لرا ملدنا په خپل دربار کې اوچت الله وی کما ځان له نائب نیولې ما با په خپل دربار کې په خپل خواخه پوچت خلکو کې نیولې او ما ځان له خزو کې نیو ما ځان له په مخلوق کې بابا ګان اولیا نیول ما با چیرته اوچت مخلوق کې ځان له نیولې او ها حرد په نسواراو او نسواراو تاسو وای چې عیسی ابن الله دې دادا الله ابن دې رد په يهود او يهود چې تاسو وای عزير ابن الله دې او مشرکانو رد په مشرکانو چې تاسو دادا الله نائب دې ارزه کی خزا کیدا ډېرې ورو دالا نائب دې الله وې کما ځان نائب نیولې ما ځان لا برخدار نیولې ما بزان لا پاو چت مخلوق کنے ولے او ان کننا فائلین ککیو منگئی کونگی دی کال لرا خدا کار سر نکومن سمانا ابنیشتا کیوئے نو پرا پا فرشتو کی مقرب فرشتو کی ما زالنا نائب نیولے او چت مخلوق کی یو مانا یا لو اردنا نتخذ لہوان لہوان حمیر زبان کی لہو ویلشی ولدتا حمیر کی لهوا پماند خز سرم راضی لهوا پماند شوق سرم راضی لهوا پماند نائب سرم راضی معنا لو رنا نتغز ولدا لهوان کزم خوغوی کزما اراده وی دنی ولو د شوق یا زما اراده وی دنی ولو د خز ما ځان نه خزنی ولې ځان نه خزا کولې لته خزنا هو ما بنی ولې او دې لرا ترپا خلا پوچھت مخلوق کے خداکار کو مننو نمی خضشتا لم یتخذ ولدن ولم تکن له صاحبا آلتا ردو کنا آلتا ہوئی نشتا ان کننا فائلین دیو اینر اللہ نائبان دی مالا سر نشتا دینا کبینو دا عام خلق اللہ زانا نائب ننی سی تزان لخوا نو کر گورنو جاغا زانا بیا خوا زال له خزنی ولا او نائب نو پکا دا چې چت مخلوق کې ځانته نه ولې خواندا بل لغزه په بلا کو بلکې را غرضو مونږه حق په باطل باندې حق چې هاي مددگار زما په باطل باندې چله ول نه سما نائب نه سما حق کا غالیګم باطل په تبا کو ما فیدمو نو فیدمو نو ماته دا حق دی باطل لرا دمغه پاربای کی دی ته وی یوګه کوته کی او سړی دی سر لرا اخلاص کی او دماغ زره زره شي تسنس شي چې حق کار شي باطل لرا اخلاص کی نو باطل تسنس شي زره زره شي په یاد امنه په کوم کندو سړو مو غواړی چې موږ مسلمانانو د قران نه خبر نو توحید نه خبر نو چې منځونه شیخونه کم کور ته قران لاړې نه پاو کور کې باطل او شرک بالکل تسنل شو پوښی کنه آیات مو فایزا و زائق ناګهان دا باطل زائق الختمیدون کې هغه د شرک هغه وسوسه او خبر بیا ختمی شي وای توحیدا موږ ستاسو سره خبر وای ولکم الویل مما تصفون ملیانو قرآنو عرسو خمد خلق سنا خبرو اللہ دی پا شیخ رحمتونو علیگی ولکم الویل مما تصفون امان ممدا سے با شیخی کو ولا بازا من شیخانیو منزون کو بازا زکاتونو اور کو باز بزرگانیو دا چا سرے دا شیخ دا سے مکہ ہوگنو یا بن ساتا ولکم الویل مما تصفون ساز د پاره علاقت دې دا نتا ز بیان وي افسوس ولو خاص الله دلیل عقلی الله لرا تاب دې دا اعمال چې پاسمانو کې روزمو کې دي اواچ پنځ د الله دې دا الله سچ کم مخلوق دې غورا هغه ځان قوت نه کوي دا الله د بندګی رینا او نستری کې دا الله ولا یستحسرون ا او نستری کی دا اللہ پا عبادت بانی ماو تا خستری کی گو اگا نستری کی سب بی اون اللیل پاکی بیانی اللہ لراشپا پاکی بیانی دی دشپی او در رزی اللیل و النار شپا او رز لگیا دی ماو تا یو دو دری گرنٹے لگیا شو شپا او رز لگیا دی لا یفتر اون سستیم نکی دا اللہ پا فتور پا ماند سستواری سرا ماو تا سستی کو ماو تا ستړی کیگو فرشتي نستړی کیگی. بخاری کی حدیث ته برا فضا د اسمانونو دور ډکا دا دور ډکا چې دور زه پکې نشتا چې انسان پکې دا سلور ګوتی کیری پټولو باندې فرشتي ولالی دي او هر یو فرشته وي سبحان الله الحمدلله 24 غنټه ماو تا که مخلوق له عبادتو کیو کو ان کی اغم لري دي امت غزو الیا من الارض ایاونی د خلکو نور مدرګارا نور نیولې دي مشرک ته بیا راځر دي دا نو چې نور مونږ نه کړې بیا دا د شرک او د توحید بیان کوي د منځونو بیان چرته دار وره وي دی بل خبره نه کوي نو قران بل خبره نه کوي نو ګوره امت غزو الیا الله ورنا نتخذ لهوا بار بار دا خبر ہے کہ اور پسی بیا ہوئی لوکان فیہما آلیہا موزکہ دا ہوئی نو وامی تغزو آلیہا کوئی بدل ہے کہ نو دیکھو زخی نشم بود دولے آو آمی تغزو آلیہا من اردو آیا انیو دی خلکو نور خدایان بیدال بید زمکینا زمکینا نیولی دی چا برا نیولی چا دا زمکینا نیولی هم ینشرون چدا مدرگاران با ینشرون پورتا کی دای حاجتنا پورتا بے کی پدی اکی دینی ولی دی نا یا چدا هم دا مدرگاران ینشرون پورتا بکی دای لرا دا قبرونا دا زانزی موان ندینو ستا بسنگ پورتا کی لو بیا زجر رتنا مشرکتا لو فی لو کان فی مالها کچرتوی پاس مانوز من کی نور خدایان الا الله بيد الله نا غیر الله بيد الله نا نور خدایان و بيد الله نا لا فسادتا نخامخ نوار شیبو نظام د براو د کتا ولی مولان شیو یوبوی باران کوم بلبوی شین کوم یوبوی افسیب لبچه اور کوم بلوی نه اور کوم یو بوروی پا دی کری بانی رحمت روم بلویزا پی عذاب روم ار وقت با جگراو ار وقت با مصیبت روم کور که نور چه دورو لی یکی کمره جوروم بلوی نی جوروم یووی گاره علم بلوی نی علم یووی دکان جوروم بلوی نی جوروم دزد دارین ار وقت اغلین گروری بیا لوچه مدرگاران برا دووی نو راشه که گورا بیا ار وقت با گو بلو چه دو بنی یوزیشی رو را غوبلی کور کی چه دو بنی دی اکره که نیاشه ناشه که گو رای آسه وزا پا پوزه هر وقت مچ ناستی یو بزتا تا دا اکره تا دا اکره تو چه مدرگاران پاگلو یو عهد فائزوی برا لو کان فی مالیاتن اللہ گو را پا دی جمله کی دو خبره کئی یو نفی دی الہ الہ باطل کئی نفی دا مددگار دا غیر نہ کئی چھ بل مددگار نشتا بل نیازو لے نشتا بل حاجت پڑکو ان کے نشتا ہوشتا ہو یو اللہ شتا نو یو مددگار نفع کئی او بل ثابتی مددگاران نفع کئی او ثابتی مددگار یو پونشو لکا مثال دا سرے پختانوی کر ویا لکا بغیر ستانا پدے کور کے بل سوک نشتا ستانا پدے کور کے بغیر سوک نشتا نو پدے خبر ہے کہ دو مقصد ہے یو دا نفع اوکلا دو نور مخلوق پدے کور کے او اس بات اوکستا پدے کور کے علیکہ تو خدا سے گویا کہ دے کور کے بغیر ستانا بل سوک نشتا یارا ورد تالک کلے دے باد کٹا چولے دے روٹے سڑے تناستے معلومی گی دا چکور سوک نشتا بغیر سانا نو دے کور کی نفع اکلا دا نور کسانو او اس بات دے اکستا پونو شوی وی علیکا بغیر سانا پا قرآن نور سوک پوئے ندی نو قرآن خطولو آورے دا بغیر سانا ندے آورے دلے چا قرآن نو قرآن خطولو آورے دا خو نفع وکړه چا غ نور واورې دو خود دې نه کا تام واورې دو خو تاس د کلې نفع دا غ ټول وکړه چاغی ندې زکړه او اثبات او استاد یادولو ویلکه دا چې معلومیږي گویا کې بغیر ستانه چا قران نه دی اوریدلې ها دا ذکر نو قران کو ټولو واوري ټولو واوري دا خو هغه ټولو زدن ک جواب را نک تا جو تا جواب را کو نو تاز دک مقصد دا دی خبر ته سوچ کو خبر ډیر اهم ده پدې ځکه نفع کوي داغا مددگار چاغا باطل لے خلقو نیولے لے داغے نفع کئی او اس بات دا چا کئی دا اللہ کئی دے الہی نفع دے الہی باطل او اس بات دا الہی واحد دا حق واحد پوش باطل بیا پا گرا رہے خیر دے کلا کوئی دا سی لفظ آجو خما پوئے کری ہو سا لو کان فیہما آلیہتون کچر توے پاس مانوز مکہ کے آلیہتون نور مددگاران نور نیاز بینان نور مالک دے فیدے دو نقصان ضرر رسان الا اللہ غیر اللہ بید اللہ نا کووے خو نشتا نشتا الا اللہ مگرشتا اللہ نشتا زکا کووے دو لفظ صدتا کووے مددگاران لفظ صدتا خو نشتا نزک لفظ صد نشتا سبحان اللہ پاک دے اللہ رب العرش چپان کے دار سے دا اسن یسی پون چ دے بیان ای تعالی اللہ تعالی دے بیان ای نو اشتا دے نو پاک دے کوے نو فساد بو خو نشتا نو زکا پاک حلے کے بیان ای لا یسلو دا ٹول پاک دلائل لی چ نشتا لا یسلو عما یفلوم یسلونا تپوس نشکو لے دا اللہ نا دا سو چالا کم کار کئی دا اللہ نا تپوس زکر نکی گی چاگا مالک دے مختار کل متصرف دے ہاں وهم یسالون او دانور مدرگاران غلامان دی محتاج دی تپوس بت کولے شی سنگے خیستا جوابو نکے اگورا حق نور مدرگاران وے نو تپوس بت نکے دا جو تپوس تکی گی خو مدرگاران دی لا یسالو دا اللہ نا تپوس ذکر نکی گی چاگا مالک دے حاجت روا دے مختار کل وهم یسالو او دی نور مدرگاران نبا تپوس کی گی مخلوق نا ولی با تپوس کی گی اگا محتاج دی مدرگاران دی اللہ تا محتاج دی یو مالک دے یو غلام دے نو مالک سوک تپوس کو لے شو غلام چا دا کار دے سے بولی دا کار دے واستا او مالک تپوس دو غلام نکی چا بایی دا غوخ دے ولی لس کلو رولا ما تا ویلی ادری کلو رولا او تا لس کلو رولا نو راشا کئی گو بیدر درگ دان لی ہاں دا حالتی بیا دا اللہوی کوی نو تپوس با تی ما نکاو خو نشتا زکر تپوس تشتا بیا زجر امیت تا غزو من دونی آلی ها آیا اونی مشرکانو بیداللانا دا طول زواجر دی مشرک تا دا انبیاء و چگی دی امیت تا غزو من دونی آلی ها آیا اونی دی خلقو بیداللانا آلی ها تن نور مددگاران نور نیازولی نوری نیولی دی قلوا حاتو برانکم راول دلیل ستاسو په خپل مدرګارانو و ظالم چې تا نه وری دي چې دا د سرخوګي دي دا د دانو دي دا د ګوزان دي دا د پالج دي دا د زیلی دي نو هاتو راول برهانکم دلیل ستاسو دا په مددګارې راول دلیل کرا چاله بچې ور کړې چاله ګوزان ښه کړې چې تا اوس قلم فشار راولې شاه مال خپل برخه تا بازی گردی کنه پالاقو کلو بانی تیم پوریشی رازی ویشا مالا دفلانی برخا واسطا دا سب رخا دا ماسر دیوا شرقو بل کرے چه مالا برخا شرای شکل کنی اونی سا دا غشتم تیوالا وادا چه دام راک دا ما برخا دا تو دا منگ برخا تو نمور خوردی دی دیکی دا ما برخا دا اسوی دا ما برخا یوی پیار وقت براتا پا کال که منگ پسی پیر سے براتا ہوئی دوارا بنو کلین شے بے کرو آکال بچی پرشو منگ بس منگ نسا خبرو تو منگ نبے کال کی یو سخے یا یو جوت بوتو دا خوچے منگ قرآنو لستا منگ ارسا بن کرو خوچے منگ ارتوی پوشو مکن راتاو چھو اس ماتا نیگی نیگی خبر کرو تو پویم تاسو بل دین تاولی دلی ہے بل دین تا کم بل دین تا زپوم پنج پیریان شوی ہے گنا و پنج پیری خلکو تا قرآن خی وستاغ نظر منک زکا بل دین تلال توحید تلال ہے گنا مکه خوستا په دین او استا نظر ایمانا کستا نظر نه مانو نو تابول دا خبره کړو دا قلم ګنا او دا شکرانی او دا منختي سو ګاړي خوشي کی ها اپو خواب ولا پخپل خپل اورا ها حدا غوندی دا مشران ته غوندی وای کنه دا کوری دا ولا ډکلا پخرو به ولا ورواچول و شاوی پلانې ځای کې دا راغلا باندې هغه بڑا خرا حدا بول روانو دانو کې ګړو کې الحمدلله شتا وسم پالاقو کې زه حکم شوغا نو کتا ته وې کله تور توه هاتو بران کوم وتا سر دلیل چې زه د فلانی ما بازو زه منګ کوم یای ما بازو وې زه یره یو راغله وې زه الک څنګه منګ کان یره وې دا چې پټو مټو کې منګ کان یادې پلو مولو کې کنا نزاغت موم بس منګ کان بیا نه دازي آیاو ته د منګ کان مې یاره غل منګ کان خوري کو منګ کان په ذکر زادې حاله دي د فلانی ما او د فلانی ما کمال خپل حساب حاذا ذکر ممیا اوس کتا ته وي ته هوته راول دلیل په خپل شرک باندې نو کاغه وي راول دلیل په خپل مددگار تا تم ګوریا کلا کلا وي او موعده دلیل پیش کا دل کو ستاره ته وي حاذا ذکر ممیا دا قران کریم واز دے زما هغه چې ما سره دي دلائل پدې باندې دلائل ما سره پدې دي چې له من فی السماوات والارض برا او کته د الله تعبیری دلیل ما سره پدې دي لو کان فی ما الیا لفسدتا ما سره دلیل پدې دي چې لا یسلو عما یفعلوا وهم یسلون دا دلائل بهستا زما د مدګانه ته پوس نکیږي ستاسو هغه نه به ته پوس کیږي وذکر من قبلی او پند اور وشي حد دے دا چا چې مخکې په خوانو امتونو کې په دې کتابونو موجودو تورات او انجیل کې دا مسله وا پندو بلکې زیاد دین نه پوي په قران حق په قران حق په توحید زاد المسیر وای په هم دې راز کو انګي دلیل نقلی جمعای ما سره دلیل دا دی چې ټول انبیاء دا خبره او ما رسلنا قبل قبلک من رسول نه دی لګلې موږ سره په خایو رسول استاد مگر دا حکم کا وای تا یک شان دا دی نشته دی بل حاجت پوره کو انکه بے زمانہ نفابذون زما عبادت کوي قالوا وای دی نور مهربان بادشاہ نه پاک دی لاد نه ایبانو نه بلکې دا بندگان عزت من کړی شوی دا زما په عبادت باندې نمک کی دا الله نه پوینا کې سمانا داغا نیکان بندگان چطو ترا مدد شوی چا اللہ یو حکم نئی کرے نو دے دا اللہ دا حکم نا مخی وی نا قدرم نشی کولے نشی مخی کے دے او دے پا حکم دا اللہ یا ملون کار کئی دا اللہ پا حکم آن لگیا دی پوئی گا اللہ زجن مشرک تبیا پوئی گی پا سبانی چا مخی دا مخلوق دا پیداش نوا چون سرو دای ندی ولا یشفعون الا لمن ارتضى او خلاصون نشی کولے حصوک الا لمن ارتضى بگر دپار دا داغا چا چالا راجی بی داغا نام داغا چا شپارس بکی چالا تی خوش آلی اللہ دی زمان نرزا شی وهم من خشیت دی مشفقون او دی دا عذاب دیر دا اللہ نیرید ان کی دی زجر مشرک تا آو سوچو وی ناکی دی دینا چی بیشک ازو الہون زاجت روای ما من دونی بید اللہ نام زاجت پرکو ما زما منقتو منی زما تسجدو کئی فضالک ننزین و داکس سزا بولکو من دل جانم ایر جانم تا بے بوزم کل ذالکا ننز ظالمین دارنگی سزا بولکو من ظالمانو تا دوی مئیسا ختم شوا اپا دوی مئیسا کی دلائلو زواجرو پا حشرک باندے اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حيا فلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم خالدون كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون واذا راك الذين كفروا يتخذونك الا هزوا اهذا الذي يذكر تكون بذكر الرحمن كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يفكون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا عن ينصرون بل تأتيهم بغيا فتبغتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا ما كان به يستهزئون قل من يطلوكم بالليل والنهار من الرحمن بل وعن ذكر به مولد أنهم آلية تمنع من دون الله يستطيعون نصر أنفسهم ولا من يسحبون بل متانا هؤلاء وآباهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نتل أرض ننقصها من أطرافها فهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستم نفقة من عذاب ربك يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونزعوا الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكر للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذا قال لأبي وقومي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال قد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بحق ما أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين وجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا ما فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكر قالوا إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعل كبير هذا فصلوا به كانوا يتيقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسنا قال أنت من هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كلمة فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا عابدين ولوطا آتينا حكما وعلما ونجيناهم من القرية التي كانت تعمل خبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. لغلغ وایا تم ولان دی وجه د دې زینا حضرې مېصد صورت او پدې کې دلایل عقليه دي پس بعد توحید او پرسالت باندې اولم ير الانسان اولم ير الذين كفروا ايات بنيا کسان چې کفر کړي چې بشک اسماون او زمکه کانتا رتقن ادا دوار جوخت رتقن جوختو او تقنا او ما نو جدا کلم دا دوار د یو بننا اسمان او زمکه په شکل د پندو سو جوخه یو بننا جدا کې دی نو شو الله وی ففتقناهما جدا کلم دا دوار د یو بننا یو معنا یا او دا دوار رتقن بند دا دوار بندو څنګه بندو اسمان او باران تن کې د زمکه وا زرغونی تن کې دی بندو ففتقناهما نو کلاو کلمنګ دې دوالو لرا اسمان نه باران زمکه نظر غونی والسمای ذات الرجی والارض ذات الصد دریو معنا او دا دوالا رتقن عدم محض عدم محض اونو ففتقناهما نو شتکلمنګ دې دوالو لرا سنونو ما وجود دوالا راوسته دو درت زمین اوکړو او ګرځومنګ دو بنارې شه تر تازه هر یو شی دو بو تازه هر یو شی اصل دو بو نه ښه ا دې مان وروړي او ګرځول موږ په ځمکه کې راواسي غرونه انت میدا چونو خو دې په دی باندې او ګرځول موږ دې ځمکه کې فجاج الله رپلنې خامخا دې خلق لار عمومي او ګرځول موږ اسمان صفن چت محفوظن ساتلې شوې درا پروتو نه یاد شیطانانو نه بچ او دې دایاتونو د الله نه راز کوم کړي دا الله ذاتو دلایل په توحید باندې الله ذاته چې پیدا کړی ده شپه او ورځ نور اسپونګ مې اړیو فی فلکی یزبون پاغا مدار خپل کې فلک پاغ خپل مدار کې یا فی فلکن پاغ خپل حد کې ها پاغ خپل زید چکر کې یزبون حرکت کوي خوځي الله تو خپل خپل مقام ور کړی دې زه پورې بچلېږي نو پاغ خپل حد کې چولی چا پیرا یو خادي خواني شوته تابعدار دې الله تسلی لده گرزول من تعلیم حد مقرر کرے چه دی حدودو نبا نگر نسیوا کیگی حرام با نخوری حلال با خوری دی بگی لگد غوی غون دی اردے کے شوڑا ہوئی چه پا کم دی ورہ گئے وما جاننا لبشری من کپترگا ورہ گئے وکپا حلال ورہ گئے وما جاننا لبشری من قلل ابل قلقل غول لده گرزول من نفادی و بندہ مخصانا میشوالے پی پیغمبر آتا و ملشی او دی به همیشه کدی ستا په مر خوشاليږي نو دی غو همیشنه دی بملیږي او پیرا ټول وسملی وَإِنَا مَرْغُتَ مُوَایَا جوان دے دے اَفَائِمْ مِتَّا فَهُمُ الْخَالِدُونَ حال یو نفس سکون کیا دا مرگ دے امتحان کو منستاسو پرادو تقریب او دا خیربانی فتنتاً پا امتحان دا فتنتاً مفعول مطلق دے من غیر لفظی دا نبلو دا پارا نبلوکم فتنہ وَإِلَيْنَا تُرْجُونَ او خاص منتبت حاصل واپس کولے شئی وسو اعتراض دا مشرکینو استحضاء بالرسول هر ټوخه به پوره کوي ها پیغمبر پوره دا ټوخه کړی دا کله چې ویني تعالی کسان چې کفر یې کړی دی نن چې تعالی پیغمبر الله حضور مگر پټو کو باندې چې تا کله ویني ټوخه به پوره کوي اوای با هاذ الذی یذکر الہاتکم ادا کسته چې یادی ستاسو مددګاران په بدای دا غده کنه چې مددګارانو او زمون دا اولیاء او بدخوا دی د پیرانو بدخوا دے د باباگانو بدخوا دے خودے دے نکی چا منگ دا غی بدخوایو منگ دا غی خیر خوایو دا خلقو خیر خوایو دا غی دعا خوایو اغی تا دعا کو دا خلقو خیر خوایو بدخوا دا چام نیو آفا احاز اللذی یذکرو آئید آغا دے کن آغا بازار کی اوزر لوانو نو کسان ہوئی دا آغا دے آغا دا اولیاء و دشنو نمار سوینا دا خو منگا سے گف شف لگاو ناسی خبر رکھو خبر ایدر بلا والا والا ما ایر دا اولیاء و دشمن نیم اخا دا اولیاء و دشمن کلم احاز اللذی یذکر آلیاتکوم احازا بل از بارت ہوا تیم نو یوزے کی کار کی دا گن کسان را جمع نو یا نور کسان تیسی نو طول ما پا تربا نوکتے یو با تیسی وی تا اگا یو با سم نوم لی دلے نو پیادی جمع تراغ دازد دازد کسناسو کلی بے یو خواہ کتر او کلی بلو خواہ بیدا سوا پشا چوارو کزا خب میزا خب گورا مانا من کی نور سی خب میں دیو او تولی چکے دیش داد آغا اولیاء و آغا دشمن دے داد آسرے داسرے حل گیاری غریبانان نا پوئی ری احاز اللذی یذکر آلیاتکوم آدا کس دے چی آدے استاسو مدرگان پا بدائی باندے من دا چا مدرگان پا بدائی نا یادو دا شرک حابدی و زم بیانو وهم بے دا شرک دے چپه هغه تا سجده کې داغي پونم منخت ورکه هغه ته پوچا پات کې داغي بدی بیانو او دې په یاد مهربان بادشاہ انکار کوونکی مددګاران پری الله پری دیو پاغه انکار کيو الله تعالی مدد او غیر تعالی مدد شوی پیدا کړی شوی انسان د تلوارې دغه بس تلوار دنو مخې بنی اسرائیل کې لو وکانه الانسانو عجولا کارم کئی او سوچم کئی نمالا کار نمکی انجام تو گوڑی دے انجام بس صدا جی زرد او بخیم جزا غلط کار کوم انجام بے سبا سی ما بس زلی لکی ما بس پکی پدے کار نوالی دا سی غلط کار کوم سوری کوم زرد او بخیم تاسو تا آیاتی نخی دا عذابونو زما تاسو تلوار مکوی زما پا عذاب تلوار مکوی تخوی پی اخریوی وایدی کلب ایدا وادا که ایتا سرشتینی لو یعلم اللذین کفرو کچرتا پوی دے کچرتا پوی دے کسان چو کفر کرے دے پاغ وخبانی پوی دے لا کفونانو جیوم النار چو بند بنی کی دے مخون خون نوور او ندخلو شاگان نوور او نبد امداد اکلیشی نو لما فعلو شرک یا لما قالو ذالک القول کدی پوی دے چر منگ با دخپل زان عذاب بننکو پا دخپل وینا نو دی با دشرک وینا دنیا کی نوی ویلی یا دی با دا وینا دا پیغمبر خلاف نوی ویلی چه خان دی و ٹوکی و مسخری کی خو پویا ندی نو آغا دو صورت بقری آغا آیات اشاره دا لو یر اللہ جن ظلمو لما فعلو شرک آل دیو دل دموی لو یعلم اللہ جن کپوی دے خو پویا ندی بیمانا آئی پویا کل دے دا پویا پس ملاوی گی دا پا قرآن قرآن لکھ رازینا راش قرآن زکر چھ پویا گی بیا با سبا قیامت کی افسوس کے بلکہ دا بشی دیتا دا قیامت ناسا پا مرگ با تا اچانک رازی قیامت با ناسا پا رازی فتبعتهم حیران بکی دی لرا فتبعتهم کتا گولا فتبعتهم حیران بکی دی لرا پریشان بکی دی لرا چھ دا سوشو موخ دیکی بلا ٹیمی ری با طاقت نلری دو واپس کولو دے ہاں دے عذاب اونو با دے تا محلت ورکلیشی ٹوکی دے بیا ٹوکی موکی با دے رے کئی گو رے بخوا دے مولا گوٹے پھر گو رے سڑیا پریر سڑیا دا دے رو جا او ایبا خان دی با تو بلکل پر پده خاندار گوره تبی ویزه مانا ما پوری خان دی پریدا واو خان دی یارا خو تشبیه ورکوا یارا یو کلا کلا تشبیه موسا ورکوا و تو خدا سی خاندار که دی اباد خبری والا قدستو زیا برسول من قبلی که تاکی توکی شوی پانبیا بوری ستان پوخوا وکتا پوری توکی کیگی نو ستان پوخوا سرخ استخل که پوٹو کشوی یارا فعاق باللزین سخیر دنوام نازل شو پیوش پا کسانو پوری چو توکی کلی ویلی دینا اغا عذاب چه ده اغی پسی توکی کو چا چو توکی کلی دی اغا تباشوی ریخا مسخری بچر نکوی دین پوری حق پرستو پوری خوست تخویف دا آخری یا ربیا او دلہ ہوا پیغمبرہ مئیک لحکم باللیل والنار سوک با بچ کی تاسو لرا سوک با ساتی تاسو لرا باللیل دشپی او دورزی من الرحمن دا غزب دا مہربان بادشان کدا اللہ عذاب و غزب را رے دشپی یا درزی دو سوک با دی بچ کی لا نشی نشی کدا اللہ غزب متوجی شو کدشپی او کدرزی سوکشتا نچتا بچ کی بیا ایک لئے ایک لعلن یا بلال حدیث کی راضی حدیث دا بخاری کی راضی نبی علیہ السلام دا صحابہ و سروانو شپی مزر کلیو پیو پڑاو بانی آرام کئی شپا نمی ناخواشی دا سار وقت نزدی ری نبی علیہ السلام صحابہ و کو دا شپی او بیر در روا چولی ایک لعلن زمان بسو کفاظتو کی یو کس حفاظت کوئی زمان نسار منقضا نشی استرشویو تشپی مزاله کرے حضرت بلال وی حضرت ز نبی علیہ السلام ورتوی ایک لعلنا یا بلال زمان گوره حفاظتو کا شتران منصار قضا نشی ردی منزونه اکلا خبی غم پرے و دا صحابہ و نبی علیہ السلام بلال ها منزو کر دا سی دوخ یو ها کتوا اغیر دا سی در اولا گولا او دا سی نور خطو سبا را خطو انتظار کاو چې کله سبا را وځي بانګ وکما او هغه چې ډر ریواله وا نسترګې ورغلې هغه مو د شویو حدیث کې راځي لومبه پاغه قافله کې چې ویښ شویو هغه نبی علی صلاتو والسلام او نور را خطو ډیرو چتر راغلې او چې نبی علی سلام روي شو و یا بلال داد سو کړو دا خو زمون نماز قضا کا گورا پیغمبر دے جوندے دے رکاغا پوئے وے نوولی باتی موز قضا کی دا پوئے نا حضرت بلال ارتوی حضرت دو نصب و رکاب و رکاب آغا رب چپتا خوب راوستے ہو آغا رب پمائم خوب راوستے ہو بایدن کوششو کو خوز پزانیم پوششو اس طرح کی میں ورگلے وے بلو من ذکری نپائے کے لفظ ایک لعراضی بلهم عن ذکر ربهم مورزون بلکه دای د قران د خپل رب نه راز کوونګی ذکر د قران نوم دی زجر مشرک تبیا ور کوي او مشرک ام لهم الها انبیاء دی ها ام لهم الها الها ام لهم الها بار بار د الها ذکر کی دی صورت کې ام لهم الها یاد ایله مدر ګاران دی تمنا او هم من دونینا چو بچ بگی دا مدرگاران دی لرا من دونی نا بے زمنگنا اللہوی چیزی نا بچ کو ما نو زمان بغیر بے سوک بچ کی لا نیشی بچ کو دے زکا عجز داغی لا استطیعونا نصران پوسیم طاقت ملری دانے کان بندیگان دے امداد اخپل زاننو و اخپل زان طاقتی نشتا نو دو بل طاقت قرآن لالے اغا اصل تا ستاسو امداد خو پریدا ستاسو بچول خو پریدا د خپل ځان طاقت نشتا ناول خپل ځان دی او بیا جهان دی نو چاول خپل ځان یو سړی نشي بچ کولې نو ما او تا بس بچ کی ما تا بچ کی نه او ما با بابا بچ کی وا خپل ځان نشي بچ کولې بابا نو لال چپره غریب لا استطیعونا نصران بزیم طاقت نلری آگئی امداد خپل ځانونو ولا هم او نو دغه مدرګاران مننا منګ سرا اللهوی یصحبون ملګری کړی شي وی پم دا دخل کو چې تاسو بم کار کو یو زبا کار کو ما دا نو چالاوی ما غیلا برخي ور کړی چې باز خلکو به امداد تاسو کوي د بازو کو ما نه نه ما سره ملګری پدې نه دي ولا هم او نو دغه مدرګاران مننا منګ سرا لاوی یسحبون ملګری کړی شوی دی ها پیمداد د خلکو چې سبا تاسو کوو یو سبا زه کوما پیمدادم نشتا باول ابراهیم ندی او نور مانیم دی ا دې وینا کې دې چې ملګری شوی دی زوا مړه بلکې فایده ورکړی موږ دی که ساو دوی مشران ته ګوره قران چری وای چری وای نشتا نشتا یو شتا سبا کې و سره الله وی بلکه فیدا ورکړي موږ دې که ساو دوه دې موږ غارانو ته حتا در دې تعال علی من عمر شوب د شوا په دې باندې هغه زمانه د نمایش زمانه جالب دې جاهل او ټول عمر تیر کو قرآن ازدان کا نو خطبه دې بن ضروري کینو افلا يرون عادین ګوري ان ناد الارض چې بشک موږ رات له کوز مکه ته نن قوسو ها کمو موږ دې زما کې لرا کمو موږ دې لرا من اطرافها چار چا په رد دینا پسی کمو ما ایمو ننقصوها ای بی موت فقاهایا موردوی پا مرگ دا فقاهاو دا دی و علمایا او پا علماو دا دی علمات ختم کما فقاها پویا خلق ختم کما دا زمکی کم والے داری زمکی چکم مقصدو وما خلقت الجن والانس الا لیابدون مقصدو عبادت نو چې دا عبادت والا خلق ته ختم کما نظمکا میخ پلا ختم کلا پولو شوی مرد فقاہ دو علماء علماء جی خپا کیے گا ہاں موت العالمی موت العالم دا عالم مرگو دا دا عالم مرد اگر انا مخلوق لوڑ کئی خلق تیاری نو چاہا عالم لا دا غصر دینا تیارا دا پاگا لاکو کی ننقوسو آمین اطرافها یا کمو منگا زمکی لرا من اطرافها دا اطرافو یعنی کمو منگا پا نقصان دا احل داغی آچه کم خلقو سیگی اغا ختم کما یا پا کموالی دا خیر و دا برکت دا زمکی زمک بایی خود زمکی که خیر و برکت ختم کم لکنن سبا پسنون اشتا عرص اشتا بیجلی اشتا اللہ دا بیدین خیر و برکت واغستا غرمانو لشتا اللہ تا خیر و برکت واغستی دا پیسیشتا خو اللہ داغی نا خیر و برکت واغستی دا پونو شوی سیزون بایی خو خیر و برکت پکینی خواه ماوردی وی ننقصو ها ننقصو یعنی بی نقصان اهلی ها و قلت برکتی ها پا نقصان دا اهل داغی او پا کموالی دا خیر و برکت داغی برکت پکینیشتا نن باغون دی باغونو بچه کم یو لاک روپای کولی کمی زمکی آغا از مکه کی باغو ننه آغا شل زرم نکه دا خیر و برکتی نو افاهم الغالبون یا پخوابا سمو دا مخی پلز زر بچه کم کار که دا وست پا یو لاکم آغا کار نکی گی خیر و برکت لال دا پیسو نو و پیسا کم شو سیو نکمی گی نمارا خیر و برکت پا که کم شو لالو گرده دا افاهم الغالبون آیدی بشی زور ور قلوا پیغمبرا انما انزلکم بالوحی زیرم تاسو په وحی په قران وحی په قران معنی او ناوری کن ادعا بلنی لرا ازا ما ينظرون کلچری ویرولیشی کن ناوری نمارا ملی برکم نینا واوری سریا دیو یاوری پر ایک جا گارا که من سر وز علمتا کن راورتی و توارو و ندبو نمچاو ملی اوری نو خپری را کن تا چه خبر را که سری وی بیا بسری واتری کن تا خبر واورا و چه کن دلتا او دره و کاکا خیر آلی او اسی گوری واکدا دی اومنو چه دی واوری دا و اوری نو زبا ویم چه آو بابا ملی پا قبر کی اوری زبا آغا اومنم تا دا اومن نو چه دا زالی من اوری چه مخا مخد تا گوری تو تا گوری او گونه کار نکی نو آغا چه پا خارو که پروت تی ملی نو آغا با زالی من دا کم زینه واوری دا یو لوی مسئله جو ملی اوری و زالی من اللہ جونده ناوری چکونده نو ملی با دا کم زینه واوری دا بالکل د جهالت نه خراب ولا ان مسدوم نفحت من عذاب ربک کچته اورځي دی تا یو او یو پوکه نفحه یو پوکه څه شه د عذاب دربستا نو خامخا وای دی هاي کله معمولی عذاب ته اورځي دربستانا نو خامخا وای بدا کافر حالا کده موږ لا بشک موږ ظالمان موږ دا عذاب وساک کړه او کی به موږ تر دې انصاف اور د قیامت کې نن انصاف نشتا الله وی زین انصاف او زین انصاف راوالم پرې مړا تا کې سین انصاف اول په خپل ځان کې انصاف راوالم به خلکو کې انصاف راواله دا او تاسو کوم نو چاول ځان کې انصاف راواله دا درځو د انصاف برابر که بس چې شو نو تبا خلقو که انصاف سنگ راوالی او خلق یو بو جوړ لی او انصاف ده انصاف برازی ها سب اکی نو مرگی دانار چا خویل لی که صفا خبر اکی وی گورا ویز انصاف راوالم پازان که اول انصاف راوالا بس منگ با اومنو چاو تا انصاف والا سره نو چاگه تا انصاف نینو بلکی بس انصافی فلا توزم و نفذن چا زیاده بو نکلیجی پیو نفذ زره انصاف خوبا یو دا اللہ بی خواب و این کانا مسقال حبتن کچر توی داگا ها کچر توی داگا نیکی داگا عمل پاندازه دانی دوری اره پیجره کرا اته نارا سبو گمان یو شرشم ده یو اره شرشم بوته مولو که ده نو داگه دانم لگون ده ولدا او دو اوری دانا بوته مگرده نو دانم لگون ده غطا ده گنه دازه که ده شرشم و گانه ده لار شو اما ته اوره او خایا نا با تبیا او خایا داگه که چوکی گانه شتا اجاز خاندان سر بوده بینه پوه گی اته نابیا و کفا بینا حاسبین کافی من حساب ناک دیده بانی آغدری میسا چه دلائلو پیشباد در نبوت او پا توحیل بانی ختم شد دیده نا سلورو میسا او پا دی که اکرام ذکر کئی گورا پا انبیاء علیه مسلم او داغه احسان و تاقی ورکلی ما موسیٰ علیه السلام علیه السلام تا الفرقان تورات زکا آغا فرق کون که او دا حق و دا باطل و زیان و نانو آم او پندو دا پادن متقیان و آغا متقیان چه اغا یریگی دا قلمنا بلغیبی نادی دا او دای دا قیامتنا مشفقون یریدون کیری پا حاز آزکون دا قرآن کریم واز دے مبارکون دا خیرنا ڈکلے شوی دے قرآن واز دے پند دا خیرنا ڈک دے انزلناه را لگلے ما دیل را نوچه دا خیر والم دے دو عزنو هم دے را لگن کے هم دے اللہ وی ما را لگلے دے ما ڈک کرے دے ما واس پہ کیا چھوڑے دے بیام دیل تا نرازے آفان تم لہو منکرون و دیتا کین چالار دے کے خیر واچھے مرا آیا یہ تا دیل را منکرون ناشنا گرنن کے انکار کو تا دینا بیا انکار کے دا مسئلہ نمانی ته بیا دینا ناشنا غنی تاقی ورکړم ابراهیم علی السلام تا ما ورکړې ابراهیم علی السلام تا رشدو اصلاح د دې مسلې او د شیخ صاحب معنا رشدو لیاقت د دې مسلې ما پکې لیاقت د دې مسلې چولیو چې ابراهیم علی السلام کې لیاقت شته زکه مو ته ویلو زکاغ پلا ته ویلو شو بادشاہ ته ویلو شو زکاغ ځان ورته غرضولې په دې مسله لیاقت پکې وو ها من قبل پوخا ویله کدا پلانې زکه مشرکا شه د کې لیاقت د مشرې شته پښتانه مو یې ګنه ما زکه مشرکړې ابراهیم علی السلام چې پای کې لیاقت وو پای کې اسلام د مسلید توحید من قبل پوغه د موسی او د علی السلام نام او مونږه په دې باندې خپو یا ز په پوهه عموما نا کار ابراهیم اشد الانبیاء تقریرا حدیث کې راځي ابراهیم علی السلام ډېر سخت او پامبیاو کې په اعتبار د تقریر سره د چا لحاظ به نه کاو کده پلاو کده بادشاہ دې کده قوم دې سخت پی راځي یاد چوی ابراہیم علیہ السلام پل پلانو قوم تھا سری ما آج تماثیل اللتی سری دا جو سیدنے کانو بندگانو آگا چھتا سو دیل را آکیفون منجورانی پراتے دا چھتا سو دنے کانو بندگانو جو سوی جوڑی کری ریو دا پاس پی منجوری کوئی دا سری یعنی خو ساجبا پیغمبرو قالو نوی قوم وجدنا دلیل سلنشتا وجدنا مندری منگ پل مشران دیل را عبادت کو ان کی زمان پلارو نکو دا کارکانو منگ زکا دا سکو بس پلارو نکو قال انو ابراہیم علیہ السلام خاچ پلارانو کرے او نکنو نو گورا پلارانو نکنو لرد گئے وجننا آبانا قال ابراہیم علیہ السلام لقد کنتم بتاقیق تاسو انتم خاص تاسو و آباؤکم او مشران نکونا پلاران ستاسو فی ظلال مبین لی گمراہ احکارگیو تاسو ان گمراہ ستاسو پلاران او نکونا و نکونا ٹولے والا رات کلا و دا سے پیغمبر رو خام دانے میں جواب امر کی ما برا دیکھئے اشد الانبیاء تقریرا قالو نو وی قوم ات راغلی منګه تا فل حق بالحق په حکم د الله دا ته مونږ ته رضان عالم کې په حکم د الله یا ایتو من الله بین دا بسکون کنا صابس کې کنا په حکم د الله قال انو ابراهيم عليه السلام بر ربكم بلک رب تاسو رب د اسمانو د زمکو دی اغه الله چې پیدا کړی دی لرا دا چې تاسو کوم مدر غاران جوړ کړی دا ملا پیدا کړی دی هننا بوتان اتاو چې کوم جوړ کړی دی دا ملا پیدا کړی دی وا انا على ذالکم من الشاهدین او یم زو على ذالکم پدې کار تاسو باندې ا د گواہی کوم کو نا پکم کار دا تاسو کم شرک وی بوتانم جوړ کړیو په سجده پراته زپه دې گواہی ما چدا کار تاسو د شرک دې ها وانا زارکم ته چو نه وکړم بیا کار خرابيږي وانا علا زارکم او زو پور صحیح کار کړلې نو تر قیامت پورې ودا غا صحیح چغلې دي صدیق او کنا ها ولوانا علا ذالکم من الشاهدین او زیم علا ذالکم پدی فیل ستاسو دا کم فیل چه دا تاسو تو زانبوتان جور کردی پدیم من الشاهدین دا گوائی کون کنا چه دا کار ستاسو تو شرک دی پدی گوائی کوما عرض ہے که کوما او تلائی گوائی خپری دا یو بلکار بور سر کوما و تلائی قسم پا اللہ لاکی دن ناس نامکم خام خا لام او نون تاکیدی سقیلا خامخا چرب کوما اصل نام کوم د درگاہو نستاسو سرا د بوتان نستاسو سرا بعد ان تولو مدبرین پس دا اولی دوستاسو شاک انکی استاسو مخ کے ذکر نکیگی تاسو را بانده ریزه یوازی ما او چه تاسو کلنه مقابا گور ما ذکر بیاد خلق مخ کی خواردیری یا دوالو غرب دا نمالی چ تاسو کله نه مستاسو بوتان به زستاسو بوتان بیا زمانه ځان خلاص کی کدی کدی مدرګارانی زیرن وارول د شرک اړې ختمول دا سنت د چا دی ابراهیم علیه السلام سنت د موسی علیه السلام جریر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ چازت لګلو یمن تا حدیث کے چراجی نبی علیہ السلام صحابہ دا سے ناس تو او نبی علیہ السلام وی من حمیوریونی زل خلصا سوک دے چھ آرام برا کی ماتا دا غلوی درگا دا زل خلیسی نام پا یمن کی اولوی درگا زمال کی سکون نرازی دا غی درگا دا شرک دا وجنا خلق ریر پتبائی کو سوک با ختم کی چھ زمال مالا آرام و سکون ملاوشی پیغمبر تا دا خلقو دا شرک پو جا آرام نمیلاوی شرک چا خلقی نو خفی او استاد خشرکی مالی والا مو دا آخ خوشارا دے که خیری بس دا آلی ٹیم پورا دے و دا میاش ٹیم پورا دے و بے خوندہ تا دور آوازو نکا چا زمان دا محلاو کرے پا شرکیاتو کفریاتو کیو ڈوب دے حازو خلوو نے خفگانو کم کنا دیکھو چے موز کنا رو گرزی کنه سلام او جار باسی او دوا ترو گرزی نو گوری شیخ صاحب ارا خبره ده حکمت ده ارا خبره ده واز ده ویزه یو زن ناز دوم نو استاد رو گرزی ده لنبی سب که طول بوداگانو وی خندل نو چه دوا اوشو شیخ صاحب وی مایو مختدی ته وی چې اسه پوه شو دا استاد وله خندل او چن به خوشاله نو زه که به خندل نه مالا خوشاله نو اسه دا راته وای ورته وی چې تاسو پسل پوه شي خپې که خوشاله غنم او جوار یو خوشاله پسل منګلو کو پسل او استاد وی زه ما پسل پوخ دی کې خیری یو به کې خیری مړیږي د چا به جوای د چا به سلوختی او د چا به کلی دی ابل ختم نه بیا و بل راغلی بیا و بل ځکه خان دی فصل می پوخ دی که خیری د چا به د ملوش پي او د چا به د سلوختی او د چا به د کلی دی د سر په دې کې دی علم مالا الله چې کوم سیس تعالی مقرر کړی یا تعالی عاصم الله درکې پیا نو کا د توحید او د سنت आवाज او لګوا نو آغا زل خلصا آغا لویا درگاوا دا یمن آغا پاسیگی وی حضرت اوگود روایت راجی دی بخاری شریف ویزا ویزا با لارشم لار نبی علیہ السلام آغا اولیگا صدق پلو سورو سولیان او صدقلی اولال آغا درگا چونکی یو خوا آغا دا یمن باشندو پاگ پلا علاقه و خپوی دا پاگ علاقه آغا درگا لنگ اکلا ختم اکلا وی سیزلا پاگا جے وورو لگاو چکلا راگ نبی علیہ السلام تا پوس کئی ہوئے ہاں جریر سنگ چلے ہو کو نبی علیہ السلام اور تو جریر ہوئی جلان ہو جعلتوها کجمل اجرب آغازے میں پخل کو دا سکو لکا پشان دشاد او خارختی گڑ ورد میں کا وور بانی میں آغازے ہو سید آغازے میں پخل کو گڑ ورد کا وچ دا خبر ما اکلا رنگ مکلا نبی علیہ السلام لاس پور تکلو فدعانی ولی احمس زما او زما چې کم ملګری تلیو دا غیر پر حضرت دعا اکلا یواز دا جدید دا پر دعا نگا هر اغا سوک چاگا دا شرک اڈے ختمی دا شرک دا اڈو تردید گئی دا غیر پر دعا دا چالا دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ابن قیم ذکر و اغاثت اللہ فان کی دا شرک زین ختمول دا پا مسلمانانو لازم دی آن دیو دا شرک زین جوڑی او شاو دا جوڑ کا او دیکھ دا ہو کا او دیکھ آو کا فجالهم جزازن او گرزو ابراہیم علیہ السلام دا بوتان دو جزازن زرہ زرہ نبی علیہ السلام حضرت خالد نو لے گلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغاولا پسے لے گلے ہو اغا عزاب چھ پاغاولا کی با پیرائی ناستوا شیطانو او چھ چا بس شیرونو رائے کی منجوران با چا چا پیرا ناستو چھ چا بس شیرونو ناغا شیطان با آوازو کو قبول دا دنیا پر راسم ہوا نبی علیہ السلام حضرت خالد علیہ گو ویلاد شاہ او اغاولا دو ایخ نکٹ کا ہاں اغا عزا چھ داغی خلق عبادت کئی حضرت خالد بن ولید لال یواز تن تنہا تلو اور سرلا ونی تا ادریگی او ونی کٹ گئی منجورو تو اسکے ویدہ ونی کٹ کوما ہاں اغاو تو داو لے گا خواہ اغاو ویدہ ونی کٹ کوما ویدہ ونی کٹ گئی ویدہ نشی کٹ کولے ویدہ بازے کٹ کوم نو حضرت خالد رضی اللہ عنہ چوالالے نو آغا منجور سوئی حضی ہاں شدی شدتن لا تکذبی علی خالد القلخمار وشمری اوزا اے اوزا نن پا حضرت خالد بان حملو کا نن تال راغل دے اتا کٹ کے ما تول من پتا من جوری کردا ما با نسپ کے ما با نزل کے خالد دن جون دے پات نشی اوزا شدی شدتن لا تکذبی علی خالد القلخمار و شمیری بڑی اتروا پاس دننیشی حضرت خالد بلی غارت شیر وی وی ہا اعوزا یا اعوزا اعوزا کفرانکی لا سبحانکی انی رأیت اللہ لقد احانکی اے اعوزا ننستا پاکی نشتا ننستا ناشکری دا نن زوینم انشاءاللہ چه دابن اللہ زلیل اس پک کی تاب اللہ نن رسوا کی اچھو ترے را اخلاس اکلا وداغین یو بد شکلا شکل اگر رو ادولینا رو دیدا او پا حضرت خالد بانی ہم لکولا اگر سرو خود چونکی ترے و ترے اگر شکل را اخلاس اکلا چھو ترے را اخلاس اکلا لو حدیث کی راجی فائزاہیا حممہ ناگان آغا توری گزار سرا آغا شکل سکارو گرزید تک تو رئی رشوا ابی آغا ونا کٹ کلا او ختم کلا علا تا چا سو پوری آغا ونا ختم کلی نوا نبی علیہ السلام تا چرا گئی نبی علیہ السلام انا خالد سنگا چل لے ہوگو وی حضرت وی سو پکی مندی وی آو وی سو وی چا ماو لکلا تو را اخلاس ونا را گئی نیو شکل رو تیرا ویدا شیطانو پا شکل دا پیرائی ناسو دا خزی دا او دی با آواز خلکو تا کاو چه قبول او خلکی گمراکاو دا خده چه نند دی قبلون نو تا آواز نکیگی کده میا ګل بابا د قبر نو تاواز او یاد شیخ بابا د قبر نه یاد داتا یاد کاکا سی وای دا ټول دنیا وو ته پل مخی پرتای پسند ګون باندې اوازونه شویری په خوا د قبرونو نه د ونو نه شیطان بې ایمان دا کارون نکړی ری فجال نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ بن مسعود اغا منات بت پر سے لے گلے او چاغلان شاہ او ختم کام سلطان محمود غزنوی اغا لویا مندر دیندوانو اغا نو ختم کلے چھو تو ولالو مکہ واقعہ بیان کرے وا فجالهم جزازن الا کبیر اللهم نبی گرزول ابراہیم علیہ السلام دی بتانو لرا جزازن زرا زرا مگر مشر دا غی اولا پری خودو دا مشر اولا دا مولا کوت رکاو خدا مشر اولا زکا پری خودو چه زد خلقو تویم ددن تا پوسکے دا چکم موجود دے کدے پوئی گی تا پری اولا غالت آوا چاو دیر اس خبری کئے مگر مشر دا دے خامخا چه دا خلق الیه دے مشر تا یرجعون واپشی دا پارد تا پوس قالو ناغی چه دالوی که طول پر مخی پراتو بغیر دا غیونا قالو عجیبا پیغمبرو و انبیاء علیہ السلام دا اللہ دا حکم دا سے تابدارو وکی موسیٰ علیہ السلام دے ار پیغمبر دا بننا دا پاس رے قالو نوی دے قوم من فعلا چاکڑے دا کار زمان دا مدرکاران اسرا زمان دا بوتان چامات کری دی انہو لمن الظالمین یقیناً دے دا ظالمان ندے گر ابراہیم علیہ السلام تے ظالم ویلے دے رستو پخپلا پخپل وینا اللہ تے بدل اخلی زانت ظالمان ہوئی قالو نوی سمینا فتو جدا بلچانا اوڑی دلی منگا سمینا اوڑی دلی منگ فتن دی او زان پا بارکی یذکروم چیادی آغا زان دی مدر گارانو لرا پا بدی آغا یو زان دی نبل سوخن دی خواغا زمانگ مدر گارانو پا بدی یادی او سم کسوچ پا منگ راتلوی دادی منگ داشی نکو خواب زمان صرف دخلے کار دے نور دلاس و کار لازمان گوسن کی یذکرهم داست سوکی اغی پوشا و کار پوشا قالو ویلی سمین وارد منگ فتن یوزان بارکی منگولی دلی یذکرهم چی یادی در ازوان هم دے مددگارانو لرا پبدے یو قالو لو ابراہیم چی ویلی چی اغتا ابراہیم ودایو ابراہیم دے زوان دے اغدا کار بکڑے قالوا نبي عليه الزتيشا خود دلیل خود پیش کئی کنا فاتو راولی دا غزوان علا آئیو الناس مخامخ دا خلقو چه خلق پی گوائیو کی خامخا چه دا خلق گوائیو کی پاگ باندی قالوا نبي دا ری وستی دا ایر آر سنگ چهو خود بی دلیل کار نکئی نن سبا خود چه سوکی بی دلیل چپ کنا بعد بیا تپوزم آکو تپوز کنا غم لرے کئی تپوس چرتا دے کفارو خو پا تپوس باندے او پا دلیل باندے کار کئی راوالا چا خلی پی گوائی کچھ کار کڑے او ٹک دا چلی مت پڑے گی رے قالو نوی آن تفالتا آیا تا کلے دا کار ابراہیم علیہ السلام زمانگ در مدرگارانو سرا قال نوی ابراہیم علیہ السلام بل فالہو کب دری ترجمے کو ما خیال کوئی قال نوی ابراہیم علیہ السلام بل فالہو بلکہ کلے دے کار لرا سنگچ تا سوائے آو مانا ما کرے دے زان غائب داکار تا کرے نو قالو ابراہیم علیہ السلام بل فالو بلکہ کلے دے کال لراغا اگر کرے نو ما کرے زان غائب کو چتا سوایا غنو بس اگر کرے نو ہا کبیرو ہم مشرد دے بوتانو حازا دا بوتے تپوستے ہو گئے چدا چا کرے دے کرے خمارے خو تپوستے ہو گئے کہ خیر دے یا دوی مطلب جمع بل فالو اول معنی کی ہو زمیر چاہتا راجی دے ابراہیم علیہ السلام تا زان غائب کو بل فالو چھے کرے دے لرا آو چھتا سوائے کرے بس کرے میرے دوی بل فالو بلکہ کرے دے کار لرا کبیرو ہم بلکہ کرے دے کار لرا کبیرو ہم آغا مشرد دی بتارو نا حازا چدا بدے د دې بودنه ته پوسو کوي ددا کار کرے ویلې وې ته کرے لې کني نو ته پوسته و کوي کنه زو دې ویلې دا مشر دا کار کرے غاله کې تبر پروته نوري ختم کړی دي خپل ځان پر خو دې او کني ته پوسته و کوي یا بل قال ابراهيم عليه السلام بل فعله بلکې کړي دې کال را کبیرهم اغلوي خدای دې هاذا چدا الله دې ذکر ټول کفار د الله د کبریا سری قائل چاله لوي بل فعلو بلکې کله دې کار لرا ها کبیرهم اغلوې د دې چاله دې فصلهم تپوسو کې تاسو ر دینا کچې دې خبره کوي تپوسو کې کده خبره کوي زمنګ الله خو خبره کوي موسی عليه السلام سره خبره کړي دې خبره وګي کنه ځا چې تاسو وایې دا کې یو دا کې فرجو نو غلې کړه په یو خبره فرجو ولا انفسهم نو واپس شوه الى انفسهم خلو نفسونو تا سوچ وکړو نو چې دا سو ګرشتیا هغه رښتیا غوړی خبره نه دلیل سره شتا فرجو الى انفسهم سوچ وکړو واپس شو خلو نفسونو تا خلو حنب سنتا او سوچو که پلولونو که او فقالو بیوی انکم انتم الظالمون آو یقیناً تاسو ظالمان یه او زان تا ظالمان ہوئی حورچ ابراہیم علیہ السلام تے ظالم ویلے رے اللہ تے بدل پخپل زبان مانے واس آو واقعی گورے خبر نشی کولے واقعی که خبر کولے شوی منتب اخپل اگا قاتلان خود لیوی رشتیا خبر روی چمن ظالمان یو اسم بے پلے روان یو دلیل سره نشدا اس ظالمان یو سمنو کیسو الا روسیم وا یو ابراہیم علیہ السلام دے او ټول قوم سونه کته کړی دي داسې کې سمنو کیسو الا روسیم ها سمنو کیسو واپس شولې بیا ها سرکوز شولې بیا کته کړی شو سونه دا غي د وجد سره د وجد زنا سره کته کا جرم وکنه مجرمان دي سره کته کا بلا دلیل دي چا څه دلیل نه نو هغه بیا خبره نشي کوله ثم نو کیسو وی الک غم باندې کې سر مولا کته کړي مختانه وي کنه وی سر مولا کته کړي سر نشي پورته کوله ابراهيم تایول سر کته کړي ابراهيم عليه السلام ټول ملک سر کته کړي وګورا جمع لوري ثم نقزو على روسهم بیا ها س ثم نقزو زمونږ یو استاد سکول کې وای سر کوزي یا چاته سر کوزي ثم نقزو على روسهم ها زه یو په ډېر وادو ما وای ته په پیرټوب دا خبره ډېرې کې چې ته ها دانشته او دانشته مې ما غنري کوي خو دا کار ما ته ویل دا یې جواب ورکوم ولاس نیسا وی والا مو بیا مې دا یو ستوري کړم دی بل لور کې بیا دا خبره مو کوم مې دا خبره کوم مې دا خبره کوم چې ته وند کې و دورا لاندې ونه دورې قرا قرو او دورې قدو او دا دربار کې پیش دی کټر مشرکو ثم نو کی زو ادارو سے ما وی سر کوزیا ماته وی ها ما ثم نو کی خدا آیات مې یاد نه شي چې سر سر کوزیا خو ځنه ما سر کوزیا خو تاسو زو سوچ کوم چې دا مې یاد وینو سمنو کی زو الاروسیم سمنو کی سو ابراهیم علی السلام د خپل ټول قوم سره کته کړی دلیل او سرشتا هغه سره دلیل نشتا چې چا سره دلیل نه غنا نو هغه به یره وې سو کوم دشتا خبره ده وی الکه رښتیا خدا وره سي دا دلایل د استیخې ګور دا څنګه وو چې ویشا نه نه البته کې د پوسټ کې سمنو کې سو علا روسیم بیا واپس دې شو خپل نفسونو ته د وجد ملام یې نهایت ملامت هر یو مجرم هر یو ناکار د خپل ځان سره ملامت یې پړګي او وی لقد علمت پتا کې خپویږي ته ما ها اولائی چنی دیدا بوتان ینتقی ینتقون چه خبری ہوگی و ابراہیم اتو خو خبری ہوگی چه خبری نشی کولی نو سرا ویشه تا پوسته ہوگی چه خبری ہوگی خبری ہوگی نو چه خبری ہوگی نو تاسم خبری ہوگی چه دا کار ندی نو ودی او دوائی چه دارا مدد کی گی او سم یرا بیام یرا لگ غیرت پکیو سرونے کتا کلیو دلیو سر د دې زمانه مشرک دلیل موسره نشته او سلام پورته کوي دا څه سره نیږي ولې و مشرک سره خو کته کړه دلیل د سره نشته په درګه دلیل د سره نشته په رامدر کې زرو د بابا اثر دې نه خړلې ظالم سره خو کته کړه دلیل خو پیش کړ او چې دلیل نشه پیش کړ سره خو کته کړه وسر کوزیا دې سره نه غيو دلیل موسره نشته دې به خوندې یا هو غیرت منول ارسنګ چې سونه کته کړی دي نقد عالم ته نو سی موار دی واسه چی موار دی تا خبره کوي ها ما ته یو کو چې خبر یو نو کنه وانه نو ما ته مکوا یا با کته ګور یا بدل پیش کې ها سم منو کیسو عجیب کتاب دې سړی داسې کله کوي سړی داسې نه غي بشرک شرمنده کوي ستالاسو خپل کې راوي چې مل ذلیل او رسواله سمنو کیسو علا روسیم لقد علم تا تاکیت خپویگی اے ابراہیم علیہ السلام چنی دی دا مدر دیوئی نکن دیو پکی نور توجیحات کئی توجیحات موجیحات نو پیدا مرا آچے کم مقصد لرا گرے او دا واقعا پاگا مقصد او لگوا لقد علم تا تاکیت خپویگی ندی دا کسانین نوچے دیو پکی توجیحات و نور لگا شروع کی نو آگا چے کم اصل مقصدی آگا تی لری کی او پانور زنبان اختشی شیخ سے وہی مغز قرآن مغز ما برداشتیم استخوان در پیسگان انداختیم اغاصل ہوئی منگ راغم کرے مولانا روم وئی او اغا نرزون منگ دی نور دی گزار کری دی پی علم دی لگیا دی قالا فتابدون من دون اللہ مالاین فوکم شیم ولا ذرکوم اللہ اکبر نوچے ساری انہیں والا کتک را اس پہ صدا پیش کئی و یارا موخو دیر سپکلو یارا خیر آخ کلو زلیل و رسوائی کلو یو کس دے گورا اپا مخی غستیو موسیٰ علیہ ابراہیم علیہ السلام یادے یارا دل صدا پکار دا قالنو ابراہیم علیہ السلام اوزو تا چے ملامت اکلو نوزو تا خپل خبر پیش کئی آیا عبادت کوئی تاسو بید اللہ نا داری مدرگارانو لا ينفوکم شیئن ولا ذرکوم چھے فیدہ ندرکی تاوستا شیئن دزاری اونا تکلیب لرکو لیشستا سنا افل لکم وعلا کد دی تاسو لرا حمزر توبی وعلا کد شیئی وطو لا ندیشی پتاسو پا پا چھ تاسوی بلی بید اللہ نا وزارمانو لانتے افلا تاکلون تاسو والی اقل نکان ناخلی نو وکالو خی جیل کے واچاو وکالی جیل کے واچو ابراہیم پا جیل نا یاری دا جیل کے واچو نیاری کی دونگ مرگر جیلیون را تیری پا گالتا بچے گیو باسی ہاں زمان مشران نکونت تیری دینو موسیٰ علیہ السلام تلے ابراہیم علیہ السلام تلے یوسف علیہ السلام تلے چی جیل نے روخ کو ایکی ریش سمشی نو چی جیل نے سنگ روخ کو طبقات الکبرالی کی نیمنی ساتھ چگے کرا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا ضرکم وہ کی دیشی سمشوی جیل لے رو کو نفع میدان ہو دو چگے کرا وہ دیکھ حسم نسمی گیا را یہ روی کو بل سے نکی گی وی سیدھائی بس نو بندو بس جوڑ شو دا سیدھلو دا پارا تمامی ملک کے اعلانو شو ہاں چی ابراہیم علیہ السلام بسیدھلے شی او کسوک ثواب گٹل غاری نو داغه د سیزلو د پاره خشاک جمع کړي لوار چا نه زرو مانا چا پنځه مانا او چا لس مانا او چا من او چا دوا یو بډای و بیمار و او یک زه خشو مانو زبر دور دور خشاک د ابراهیم علی السلام د سیزلو د پاره جمع کو ار چا خپل وس کړو بډایګانو وس کړو اوسم پاک پرس ار سو خپل وس کړي ها خود تو نزیاد خشاک دی ابراہیم علیہ السلام پلار با ایمان جمع کرے ہو دا خپل زیدہ سیزنو دا پارا او بیا نمرود بادشاہ ایولوی دالانو سہراوا اغیر مقرر کرے ہو تقریباً شپک میاشت پوری خشاک جمع کی دا شپک میاشت خشاک دیر بے حد زیاد شو دا غینا نمرود حکمو کو چا چا پیرتی دیوال ہوا ہے دیوال او ابراہیم علیہ السلام دا خگوری دا نہ چاہا زان دے کی زانی پٹ کرے خگوری چی خشاک جمع کی گی خگوری چی قلت آوی گی خگوری دا با ڈکی گی دا سیزرونا ما بہتا غرزائی سرد آگے نا میدان کے والا لے او یری گی نا توحید بیان کئی آواز کئی دا با خگوری چی دا تکلیف دے پا دی دور کیا اندہ کم رازی مصیبتو نبائی خوزبا انشاءاللہ اخپل کار آواز توحید بزا نپرے دما کار کس محالاتی رازی و پکی تانے جتا رہی ہے نا اس حالات دا سی پرے نا نا من خو گورو چا حالاتی دا غصے خوچار سے کی گئی مخپل کار خونو شو پرے خودے ابراہیم علیہ السلام خکتے دو چا حالات دا غصی دیا و سرد آگئی نا پا میدان والا ننگوڑے علماء اقصا کا پرے خودے دو یرنا یار مرا کنا یار مرا کنا دا بوش زر مرا ابراہیم علیہ السلام خو گوری چه دی اور که و ما سیزی او سرد آگئی نا دا چه خودی سمو خرد کریا بوی کی شپگ میاشتی او شکل خشاک برابر شو که دیوال چا پیره شو نم نمرودو دیتا بی غرزو سنگا که دیرم کوشش کنا سلور پینزه گامی دیا خواه کو زکا مو خود دی خشاک اتلینو شو او کور بلشی نو دیو بیا منگو مسیدی نو شیطان بیمان را ہے دلتا بیا را گلیو آگه تا ویدا سے چل لی دی کیو منارا جوڑا کیو چتا او آگا منارا کی ابراہیم علیہ السلام اتر رئی ہاں او پائی که کچھ اور کلخ سرشی آگا ہاں رسی بتاسو سرئی چاغم پہ تر لی دخپو دلا سنونا او آگا رسی راکا گئی چه کلستاسو اور خسرشی آگا با اسی دی منارا جوڑا کلا ابراہیم علیہ السلام اچت منارا کی کیناو لاسونه شاته او تلل دوالا فیو رسی او دوالا خپی پا بل رسی بانی اولو تلل نی خپی کار کاو او نی لاسونو بیا کار کاو او چه کلا اول خسور شو یو رسی نمرودو نیولا او یو رسی ابراهیم علیہ السلام پلار بیمانو نیولا او چه کلا اول خسور شو نولنبی رسی دی ابراهیم علیہ السلام پلار راک کلا دخ پلزوی اور دا حسور بدبختو زوی ارسنگ چې خدا سے خود ترس بسلی دازی دا دورا سختو چه دا گتن امل سختو سور دندارو بچے پیغمبرو سور اکلکو بیام ترس پخپل زوی راتنا اور دے گزار کو دا واقع فرشتی مختلف رالی تفسیری مرالی ہوئی مختلف زاد المسیر ہوئی چه مختلف فرشتی رالی چه را دوبو فرشتی چه منگ در بانی ابو گزار کو وہ در بانی ملک ہوئی نا دارنگی دا ہوا چاوارا ولو وہ در نوال ہوئی نا آخیر کی لوی فرشتا جبریل امین رالا او ازا اللہ رالے گلے حضرت اللہ وی ست تکلیف راتو آئے وی فا اما الیک تاتم نوی ما زکا حسب من سؤالی علم بحالی دا غا حال پا ما بانی کافی دی زما دا سوال ناغتا سوال خواه چا تا خلق کئی چا دا غا دا حالت نا خبر نی اللہ زما دا حالت نا خبر دی ما بی نی نو سوال تی ولی کو ما دا سکلکو اگر دا سی واپس کو او چه کلی اور تو غرداؤ یو چگه والی واب چه کلی را کو نو چگه کلا حسبی اللہ نیم الوکیل کافی دی مال اللہ او سخزی موار دی اللہ چه تکلیف تالا در کئی مخالف و ندا کلیم یاد لرا هر قسم تکلیف تالا پا آر جائے که در کئی نو چگه کا حسبن اللہ و نیم الوکیل خدا لپ درد باندی حسبن اللہ و نیم الوکیل فورا اللہ جبریل توی در جنت نا یو قیمتی تخت و نور کو ها فرش پای قسم ها قسم باغی چیوی گلون و ویدازر خور کا او زما پیغمبر دی باندې کینوا ها هغه چې څنګه جبرئیل راغې ها او حضرت ابراهیم علیه السلام ته داسې لاس کو هغه کیونی لکه یو ماشوم چې پسلګوي ایو کس راشه بچیا چاواله دا ځان سره راجوخ کی دا سه ځان سره راجوخ کو دا و نواس او په فرش باندې کینوا ور دی یو خوا او بل خوا فرش دی د جنت شپگ میاشت پوری دا اور بلی دا ابراهیم علیہ السلام بازو ری کری بازو وی یو میاشت پوری اور بلی دا تبردی وی حاو چکلا زکر بلا خشاک جمع شو چور کلا ختم شو نمرود او دا ابراهیم علیہ السلام پلارو ارازه یرا اگا دا ابراهیم اگا روکی با کم جای اگا ایرا چاگا روادو تبرک یو جای کی خخک کو چوی کتی دا دیوال سوری کو خشاک خسوی ابراهیم علیه صلات و سلام دا انگورو غنچور سره دا او ملگری سره یتحدث او خبره کی جبریل سره چویلی دو وی دا سو شوی دی غورتو گورو نمرود را غی مافی گوختا وی دا تا سنگا بچوی وی مافی وی یار مافی نشتا سو بوری توبه دی بیا ورتو وی که دا ما اتاوی خدای دی دا جهنم نچه باغ سور چپو گری خدای ادروا بیا ورته وی رو را مافی نشتا چه سو پوری تا توبه نیوخ کری وزستا در رب پا نمبانی سلور سوا غواگانی علادم چه تی بچ کری نمرودو تا وی وی سلور سوا پریده که سلور لک غواگانی علالی اللہ نقبلی جستا دا عقیده نمرود اعلانو که دا غیر نفس چې دنن نه پس په ابراهيم عليه السلام سزا ختمه دغه ځان سره رب دې دلاس سنوي خو یو کار کوي سزا مور کوي خو بیان ته مکینه نه چې کوم ځای کې تقریر او درس کین بیان ته مکینه ابراهيم عليه السلام بواس کا شو بوتنه کې نه سنغه وي زمما مقصد د پیغمبري بیا شو دا زین آغا به سلوان سا او روان شد کم زیتا شام تبیار تلیو و یا خلق دا زبایان کوما چه ما تا خلق نکینی وزر دا که بیا کوما سا حداکار دا انبیاء دا مسلم خواه اخپل کانو پری خوده قالو حرقو انصر علیاتکم هر زمانه که مجدودین فیروز آبادی ایران ها که چکلا دا دی د اکثر په ایران کې د شیعهګانو د تاسو له اوسم ډیر ځات دی او په خوا راځي دا څه دی شاغاب د چاچی صاحب قاموس صاحب قاموس والا داونو مجدودین فیروز آبادی چې دا چا تفسیر دی بصائر زوی تمیز 15 جلد کړي هاوري قیمتي تفسیر دی په بیان د ربط کړي د قران یو صدا بل صدا بتراولی آیاتونو صدا نو آغو اگر چکل علم نفارغ شو اراغ ها فیروز آباد پا ایران کی یوزے دے او پا تمامی ایران کی دو صحابو بغیر دو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہونا تاغی صفت نا علاوہ دو نور و خلفاؤ سلاسو صفت پا طول ایران کی بندو چا داغی با سک صفتونو نا بیانے او کچا صفت دا غی بیان کو نو دا حضرت علی سپکوالے شیعہ دی کنے وسم شیعہ گاندہ کار کئی نو آگر آگے چھ علم نفارش شو دا حافظ ابن کثیر شاگرد دے خوارکنا حق پرس پلکار پری دی چاورتویر دا مکاوری نشاءاللہ زبینن بیانم جمعی خطبہ کی جمعی خطبہ کی او تقریریو کو ہا دا جمعی پور ازبانیم او د خلفا و راشدینو صفائی بیان کلا رپورٹ ڈاریک ملاو شو بادشاہ تا بادشاہ شیعو شدہ سے یو سنی پیدا شوئے رے او د حضرت علی بیزتی کرے را زکا حد نور صحابو د ابو بکر او د عمر دا غی بیان کلی رضی اللہ تعالی عنہما سپتونا خلق راجمہ کی شیعگان اراکین چسو کو دا سرا ټول پارلیمنت راجمه کو د یو کس د پاره فیروز آباد کې یو کس او یو عالم او ټول پارلیمنت په لړزان دي وې تاسو ګزمن ملک راځي یو کس او داسې کار یو کو هانو چا یې د پانسبل کو چا یې ملوی کو چا خپل پر سزا غانې او چا پیش کړي بادشاہ او ته وینا داسې سزا د لا پکار دا شنو خلک ته عبرت واغلی سبب یا بل کس داسې کار وو کې په خطبه کې او او نو وی سنگا وی زما خو خدالا چا غط سپی اغاو تا او گیشی او پس پو بانی مات کو زره زره شی بیا با خالق دانون دا نور صحابو ناغری بغیر دا حضرت ایدینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دیر خدا وی دا جمعی پوراز دا منزن رسو یو لوی دالانو اعلانو شا آج دا با خالق راجی فوج راغلی و اراکین دا شورا راغلی و مخلوق راغلی و او آغا فیروز آباد که ها داغ عالم مجدودین فیروز آبادی چه پسپو بانی و ماتی گی دانا چا آغا اغای پسپو مات خیما خود صحابو خلاف آواز تازه تیان نیم اغای چرا وستی دا دخپول آسون نی ترلیو پا میدان ایکی ناو یوازی دخپول آسون نی اتالو او حلق چا پیر ولال لی چار چا پیر مخلوق ولال لی چوز بسنگ ماتی او د شاهی سپی هغه سپی د شاهی دربار د بادشاه هغه ته درې ورځې نه هرو وګی کړو چې بالکل زړه زړه کې خو او پرسوې تړلې او ته اوس په نه پرسو باندې او چې سپی نهایت تیزه سره روانو دا په طرف باندې او چې سپی رالل داول هغه بوئ کړ او بیا هغه رسۍ چې هغه په تړلې او اول لاس کولاو کړ او بیا ول خپې کولاو کړ بیا مجدودین فیروز آبادی هغه ودری دا سپیتی چاپی گا تاویدل بادشاہ را رے حیران شو خلچ دا سو شو بادشاہ وی دا سنگا چلو شو دا همنگ دری را جو گی کریو تا او تے پری خودے وی صاحبو پا په دین باندې ډیر غیرت کړو. یو سره په صحابه باندې غیرت کړي په الله غیرت لري الله ما باندې غیرت وکړو. ما هدل ازان تړلې و ما هدل ازان نیولې و چې پس هو ماتېګم مات خیمه خود صحابه بد تیار نیما. آب بادشاہ داغه د پاره اعلان وکړو چې ما په ملک آزاد چې وکم دې کې تغیر صحابه مبارک کې قرباني ورکړه نو په ټول ملک د صحابه هغه تعریفونه بیا شروع شو هغه لعنت ختم شو داغه نو رستو بیا هغه نور نه بیا غم شروع شو ها قرباني چې ورکړه قرباني یې سینې دي قرباني په کار ده په غیر د قرباني نه کار نګي. ابراهيم عليه السلام قرباني ورکړه دارنگی موسیٰ علیہ السلام قربانی ورکلا علماء قربانی ورکلے والا کار کی قالو حرقو وانسلو آلیاتکم اوی اسو اوی دلرا امدادو کئی رقبل مدرگارانو امداد در مدرگارانو سوے پس وزولو دے ابراہیم علیہ السلام کے ایتا سکو انگی دے کار لرا اور دے گزار کرنو اللہ اماؤوی اے او را شا برابر بردن یخ خدا سی یخم نشی چد یخنی نمل نشی. دیو جنو علماء ذکر کئی کدا سلامن لفظ قرآن نوے ویلے ورطے سلام نوے ویلے اللہ نو قریب ادا چدر دیر یخنینا ابراہیم علیہ السلام وفات شوے و سلامن شاہ برابر پہ ابراہیم علیہ السلام بانے او ټول پدے متحد دی چدے ابراہیم علیہ السلام یو وختم نو سدے یو وختم شپگ میاشت یا یو میاشت پر اور بلیگی او ابراهیم علیہ السلام پاور چپوک دے یو ویختیم نو سوے ا کپڑے خپرے دا وارادو بی کیدن او ارادہ کلو دے پاگئے دسو دولو روکو دو منگ دے را سرین دا تاوانیا او نا پا خپل مقصد کے خلاص کرے ما لو ابراهیم علیہ السلام لوت علیہ السلام زمان کی آئیتا چمن خیر چولے پاگئے کے شام دے راک نمی شام تبیاو لے گا اتا مخلاص کرے ہو د پاره د مخلوقات او باه من غره ته اسحاق او يعقوب عليه السلام دا جاتو زګه يعقوب دا غن نو سه جاتي او نو سه جاتي نو هر یو ګرځول موږ نه کاولا او ګرځول موږ دی له مشران چ بیان به کاو به امن نازما په حکم باندې او ما واه کړه واه ته پکولو د نیکو باندې او په باندې د مون باندې پور کول زکات او د موږ ته عابدین عبادت کوونکي عابدین موحدینا او دی موحدین او دی مخلصینا فی العبادات. آیات که لوت علیہ السلام چور کرو ماغتا حکمن پیغمبری نبوتا او پویا او خلاص کرو ما دلرا دکلی آرنا چوا کلے تامل الخبائس وہ آغا چکار بے کاؤ پلیتا پلیتکار بے کاؤ پلیتکار کم دالکانو بدفیلی دادر پلیت دے قرآن چو تا پلیت ویلے خو پلیت دے کنا او چې پلیت شو نو حدیث کې راځي اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث التوی والخبائث تعمل الخبائث او د خبائث نه حضرت پناه وغوښته را څوک چې دا پلیت کار کوي الله یې پلیت کوي همیشه تباشی انو بشک کانو قوم سو ان بدا فاسقین ما ته ان کو دوک منو د الله او د نکړو ما د خپل مې ده باندې کې انه من الصالحین یقینا نود ادنه قانونا مخیو فنوحنا ان نادام من قبل فاستجبنا له فنجينا واهله من الكرب العظیم ونصرنا من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إن نفجت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صناعة لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فأنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين فمن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وذكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ولقد تو امرهم بينهم كل الينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وانه له كاتبون وحرام على قرية اهلكنا انهم لا يرجعون حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فقدر بالوعد الحق فإذا د دې زینا عاجزی د حضرت نوح علیہ الصلات والسلام بیانې چنوح علیہ السلام دلیل نقلی دا غنا او دا عاجزی ځکه دې صورت کې سورۃ الانبیاء نومې دی عاجزی دا چا بیانې د انبیاء علیہ السلام نوح علیہ السلام اذنا دا کلا چاواز اکړو من قبل پوخا نادا عاجزی آواز الله ته کوي من قبل پوخا د ابراهیم علیہ السلام نا نو قبول اکرم دا غدا پارا دعا اخلاص کرو ما غدا احل دا غدا مصیبت لوینا لوی مصیبت داو چاگا کشتے جوڑا ولا خلق پورے بخنداو مسخرے کولے نو دا غینا مخلاص کدو مسائبو نا اللہ دے منگم دے مسائبو نخلاص کر دیر سخ مسائبو سنن زمنگو لامان خطیری او دندار مسلمانان اللہ دے منگ دے مسائبو نخلاص کی ونصرناهم من القوم الذين كذبوا بآياتنا او امداد کړو ما د سرر د قومانا چاہے تکذیب کړو په تاسو زمونږه بشک دوی او قوم بد نو غار کومګه غیل لټول یاد کا داوود علیہ السلام او سليمان علیہ السلام لار او زیو دوار بادشاہانو دوار پیغمبرانو او په دې کې راځي سورته وارثا سليمان داوود داو خو نورم زامونو خواغه یو زوی زکه یاد که چاگه پا نقش و قدم دو لار بانده روانو دیندارو آغا بچه ده چاگه دینداره و داود آو سلیمان از یحکمان ای فی الفرز فی الحرسی کلا چاگه فیصله کولا فبایادا فصل کی فیصله فصل بارا کی کلیو آب از نفشت کلا چسره دلوی پاگه فصل کی غنم القوم ای گرد قوم او منګاله حکم اند پارا د فیصله دا غي شاهدین د گواہی کون کو نه دا حاضر یو ذمہ دارو نو کټ بپ ګډ ور خوشی کړي او ټول فیصله په خوله لو نو سبا هم دا څه کوي کله کله یا په د شپې ور خوشی کیا او کله یاد غرمې ټیم کې خیال کوي خه خلک مشتاو باز دینه مقالب ناغا دوار فیصله رولا داوود علیہ السلام تا آغا ها زمیدار وی حضرت دی گڑبا زما پا دی فصل ٹول خوالی پا دی خلو گوڑو بانی داود علیہ السلام تے ورطوی شپن کی تا ٹول گڑ زمیدار تا ورک تزا فیصلے اوکلا شپن کے دی روان دی شپن کے خفر پلارا مخلول سلیمان علیہ السلام ورا رہے وی والی خفر وی ایسی وی نو والی وی دغا سی یرب زمانا گڑے د یو زمیدار پټی کې سره دلې وې ها او دا فصل یې خورلې و موږ داوود علیه السلام ستاپلار سره پیښو فیصله تا ناغه ټولې کړې زما هغه ته حواله کړې سليمان علیه السلام وای کزوې ما بدا سه فیصله نه وکړې ها نو دا خبره پلار ته ورسېدا ها داوود علیه السلام ته بچېړو وته حساب زاده ها بچیا تا با سنگا فیصلہ کرے وا وی حضرت ما بدا سے فیصلہ کرے وا چھ ما بدا گڑی زمیدار تا حوالہ کرے وے او زمیدار تا او شپن کی طور میں فصل حوالہ کرے وے چھتا فصل سنبالوا چھ پا کم قط کی او پا کم ہا ٹیم کی فصل ستا گڑو خوڑنے چھ اک قضیت ہو رسی گی نبیابا ما دل خپل ګډه حواله کړو او غلو ما خپل فصل حواله کړو او تر هغه پورې به ذمہدار د ګډو نه فایده حاصلې چې سو پورې دا فصل خپل مقام ته رسیدلې نه شه دا خبره وکړه او ځاستا خبره سیدا دا نه و چې پیدا بچو ګوټیا ته به بچي او ته که ته ما ته نه خبره کې بالکل بچي استا خبره سیدا ها ځکه الله وي دا چې پیغمبرانو د یو بل د خبرو تایید کړي اگر چې زامندی اگر کپلاران دي ففهم نا سليمان په یو ورکړ او ماده د خبرې سليمان عليه السلام ته وکلن او طول اتینا او طول ته ورکړی ما حکمن طاقت فیصلو پیغمبر یو پویا او تابع کړی ما داوود علیہ السلام سره غونا یسبهنا چې پاکي به بیان ولا او تیر مرغان وسخرنا له الطير او تابع کړی ما دا سره مرغان د مرغان په خبرم الله ما پویا کړو د غرونو وکنا فاعلین او مونږه کوم کې ذکر او خدای او موږ داوود علیه السلام ته چل د زغرو لکم تاسو ته پاره د فیدی د پاره چې بچی تاسو ته جنگ تاسو نه اے تاسو شکر گزار تابعدار کار د زغرو به کاو کړي به جوړولې زنجونه به جوړول ټوکرې به جوړول بازار کې به خرڅولې یو زل دا کار به زکه کاو یو زل د پلار روان دی بادشاہ دی او مبسوط سرغسری کلی دی چې په مخ کې ولا یو فرشته راړه مخ ته خو په شکل د انسان باندې وا نو داوود علی السلام ته پوس کوي چې یرا اسې ته وای داوود علی السلام څنګه سره لري ها هغه فرشته ته و چې په شکل د بنده وا و داوود علی السلام خو سره لري خود لا سو کسب نشتا وای خا یا بس په جلا دی واپس شو وای الله مال سره کسب روان کا هغه ته خدا پته نه و چې دا هغه خو دا چې څوک عام بنده دی حالان کې هغه فرشته وا سوال یو کو الله وعلنا له الحديد صبا کی راضی ما له اس کو نرم کلا دا سے نرم ها چې ها اغینا کله چې کدا سے به تا اولا کدا سے به تا اولا او کدا سے به تا اولا ورشه غرتک ها کله به ته جوړول زنجیران به ته جوړول ها او خپل کار به کاو الله دا غاغه دعا قبول کړه منګم ته سوال کو الله موږ د پاره اسباب برابر کا الله مم مخلوق ته مم محتاج کوا هغه رب چې داوود علیه السلام له تا اوس پر نرم کړی وا او تا داغه د پاره اسباب مهیا کړو الله موږ د پاره همداسې اسباب چې موږ د دین نه پاتې نشو موږ د قران درسونو د دین نه پاتې نشو نو علی سليمان الرياح صفتن تجربه امر الى الارض التي باركنا فيها او تابع کړو موږ د پاره سليمان عليه السلام باد صفتن تیز روانو دا باد په حکم د الله یا په حکم د سليمان عليه السلام زمکه ایتا چې موږ خیر چولو پاید مکه کې او موږ پاره شبان عالمین پویا سليمان عليه السلام عجبا داغه بازونه تابع علماء ذکر کوي چې کله به په شام کې فیصلی اوکلی تر یولوس بجو پوری فیصلی بے اوکلا پارلیمنٹ کے بادشاہو نو یولوس بجے بے دفتر بن کو نور خلق با خپل پل زیت لال دیبا سرد خپل کابینی چا سوک بے خوخ شو ہاں اغیب تخ بانی با کین آستی دو او ہوا تا بے حکم گو چھ چلو کابل پا طرف برا روان شو پا سکندون و منٹونو کی با کابل در آئے درد بے کارچون کی کابل یخو اے کابل پوری راغلی دی صحابہ نو کابل کی بے دمو اکڑا قیلہ بے اکڑا آرام بے اکڑا او چھے دو دری بجی بشی بیا بدا دے زین روان شد ہوا پزری بیا پل زیتا ہمیں فیصلے شروع اکڑی دارنگی دجیوی پا موسم کی باتو استخور تا یا یمن تا ذکر چونکی آغا گرم ہو ہاں آغا تا خونہ ایر کنڈیشن پا کارو نوزو دا ہوا پزری کم جائے کی خواہوا نواتا بڑوانو سبا کی بدائش انشاءاللہ غدوها شہرن ورواوها شہرن چا کمزے کی بداغ سکارو نو پمنتونو کی بعد آوا پر زدیا رسیدا او سو اجازو نا مرا تا او اجازو نا جولے او سو کالا سو ذرا کالا مخ کے آغا من مدور سو ذرا کالا مخ کے دا گورا دا آوا پر زدیا بانے بچلے دا نلی کافترو نجازو نا حسو نسو او نه پټرولو او نه سینجیو او نه گیسو الله چې چا نه کار اخلي دا واګانی مو تابع کړي وکنا بكل شی نه عالمینو مون پالو شی باندې پویا و من شیاطین باز د شیطانانو نه اوس کو چغه په بهواله و دا غل پاره باول بول غپه والے او زیاد بیانې صورت سبا کې راځي را دی بیا ټول دا غتا بیو به پیسو نو کرانو ها ها چې خوخه به دا کارو کوي خدي دغه دا طالبان موږ دا کار کوي خدي ازغلی بیا نو له پیسې ورګه دا بي پیسې ماشاءالله دا څه دا کنه دا هغه کدا خپل نه دي کې کار دی بالکل موږ پله کړی تاسو تاسو هم نو دغه څه کوي ويعملون عملا دون ذلك او عمل به کو عمل سوا ده دینا دینا نو نور به نور کاو نو رکول ها وتماسيلا وجفان کل جواب سورته سبا کې راځي ان شاء الله او منګه دیره ساتون کنا اوس بل پیغمبر عاجزی یاد کا ایوب علیہ السلام کله چې عاجزی کړو خپل رب ته چې بشکر سدره ما ته تکلیف او ته رحم در رحم کو ان کنا الله ما باندې رحم وکنو فاستجبنا له نو قبول کړم دا غل پاره دعا فاد پاد تعقیب مال وصل فورن دا واقعه دا دعا قبول کړه دعا غواړه غواړه همیشه نو یو ټیم به دغه سی چې هغه وخت به د قبلې دوی او فورن به الله دعا قبول کړي دعا مپریدا الله د اسباب محتاج نه وي فکشفنا ما بی من ذر نو لره کړم دا غنا هغه تکلیف چې پاغه باندې د تکلیف نه الله موږ دې تکلیف ته خپوي موږ تکلیفونه لره کړه وایا اب واخ کور کرے پتا دے پا ملگرو پا دوستانو و آتے نا ہو جا کزمان دیر دوستان دی غریبانان جیلونو کی علا دی جیلونو نخلاص کی و آتے نا ہو اہلو اور کلو ماغ تھا اہل داغا اور پشان داغی صلح دینا دا میرا بانی دا طرف زمانگنا اور پند پارا دا عبادت کنگو ایوب علیہ السلام اتلس کال بیماری وا پاغا باندے ہاں او اللہ تا آواز کئی دا اللہ در نپری ریخا اگر چھ بازی خب کوئی یرا در بانی دا سے شیوی چھ در با غوخا چنجی پا کی شیو چنجی با تی غرزی در او دا آگے سا با تی غوخا دولی دا بیا خد پشار آوارا او دا دجلی سیم بغاری تی یولو ناکتی سا پاکاو چنجی بیتی لرکاو ملا لقاریو چھ سوگ دا خبر کئی فقط کفرا یک کافر دی دیسرے کافر دے انبیاء علیہ السلام بانے تکلیف راولی بے حد تکلیف پر راولی خود تکلیف دس پکوالی نے او دس جلت نے ساتی پا ماو تا چھ دا تکلیف را شی خلق تے متنفر رکی گی وی منہ سے گناہ بے کلے وہاں سے خوندہ وچی پا انبیاء ہو ٹھیک دا تکلیف پر آگلے ہو اتل لسکالا تکلیف پاگ چلے دلے ہو اتل لسکالا ٹول بدن یبو بشیو دانے خدا اللہ دربارے نو پرے خودے او پای کنا چنجی شو حافظ ابن کثیر اگر کدا رواز ذکر کرے نو اگر ہم تو خودلی اگر سره دی راغه سچ پدی کی سودیره حافظ باج خلق دا حافظ ابن کثیر په حواله وچ ګور اگر کلی دی ٹھیک دا حافظ ابن کثیر کدا رواز ذکر کو جدا غنا غوه غرزی دا ها چنجی پکې شو دا شو ناغوی پا دی روایت که سدی ری او دو سدی حالاتو گورا یو سدی کبیر دی او بل سدی صغیر دی دا سدی صغیر دی نهایت در غجن ساره ها لکه طبقات القبرا که اولی کل چه حضرت عمر رضی اللہ حضرت عثمان د بیت المال مال چالا ور کرو خپل خپلوانو تا نو طبقات القبرا خو تا گناه مگوا طبقات القبرا خو منگ تا سندو خودا چه دا خبره واقعی کلی دا او دا واقعی حال می در تا بیان که دا واقعی حالو گورا چه دنیا که مشهور در غجل سره ری نو دی پا حدیث دی پوی اوی گورا طبقات القبرا لیکلی نو دی اوی گورا حافظ ابن کثیر لیکلی و حافظ ابن کثیر وی دا روایت خلقو ذکر کلی دی مام دا تا ذکر که خو پسند که می تا راویانو خودل اس راویان ستا کار دی چه کم راوی صحیح دی او کم غلط دی نو پاگا روایت که یو سدی صغیر دا غلط دی او سدی صغیر اکم زور دی پوشوی که پوشوی دا خبر نو که بعض خلق دا پیش کئی اگر چه بعضو کتابونو کی دی کلیم دی دی بعض اگر چه تفسیر نہیں سر لگ لگ دی که دی پزی خواگی دی کلی دی چه دار ابن کثیر پا حوالا چه دا اگر نبا غوخی گردی دی او دا بکی دی وابکی دی برحال کیلی کیلی خواه فستجمنا لو فکشفنا ما بی من ذرین و دا اغنا اللہ او بچی واغسته دا او بچی ورکلی او بیت واغسته دیر مال و مال ایت واغسته بدن ایت واغسته دا کلی کلی دا سه کئی سره قرضداره کی تکلیف پیراولی مصیبتون پیراولی کاغک لکشی چالا زستایو مستا خوخ در صبر کئی اللہ و لبیار سور کئی نو دا اغی نفس چا اللہ دا اغی دعا قبول اکلا بدن اولا سی که دوو پزه بچی اولا سوال نس بچی ورکلا او مالی پی دا سی رو راو چه بیا به لمبل کان ایوب یغت تسلو ایوب علیہ السلام با لمبل او پا اغی با دسروز و ملخان راو ریدل او اغی با دسروز و ملخان پا اغی جامو که خودل اللہ او تو ایوب نماری گی علیہ السلام و یا الله ستاسو نعمت دا شکر څنګه زه وکم دا خو نعمت ته او چې نعمت راکې نو داس نعمتونه بیا الله د پرونه بیا اورول د سروز او ملخان ها بیا سونا او سکا او پیسې او ډالر نه غواړي چا لا چا لورکې نو مخې سره به شروع کی بیا حداسو جلال الدین وا بچرا کې ها یو بابا او جلال الدین بابا نومي شیخ سیو ناغو منګل ته وو وا بچرا کې ناغا بابا ډیر کمزور و خلق به ګرځاو خو هغه لا علاج شه کمزور مو لا علاج ډاکټرانو ورته چې بس صرف ملاقات کويو باز بیمار ده کسي کنه و یا دا ته علاج نشته بس دا کور ته ولایو بس وخت غره یو ځکه کور با ملاقات کی کور ته ورو ملاقات د پاجا بس کې رجو کو دوینو بس کور بول ملاقات یو بل کيو نو دنیا لاسم نو دواز ته ختمه ده اغا د شپې به زنانو نمبر وار نارینو اعلی او رڼو یکه په ډډه نشولې دي لاسونه کار نه کاو خو یې کار نه کاو ډډې کار نه کاو بل به اعلی او رڼو وې شپه چې نیمه نه خوښو د ټولو دوشو اته څوک ما سره ناستو د پاره د خدمت ناغم ډډه واله اغم نه نه ودوشو خپل ګورم اولیدې نشم لکه میدال سترگو که می اوخ کرا لیچی یا اللہ آغا دا ایوب علیہ السلام رب تو خو بدل شوئے نہیں آغا ربی نو چی دا آغا نرے دا تلو سو کالو بیماری لرے کرے دا نو زد ٹھیک دا آغا سے نیما خستام یو بندہ خوئی ما یو فقیر خوئی ما کنا رب خوطا آغای خوزا آغا ایوب علیہ السلام نیم نا تکلیف زمان لرے کا سو پوری بدا خلق ما آلائی رلے ها نو چې دا आवाज نو کوم معمولی دا کیسه پیدا شو چې کېږي دا لکه په ډېر لوګو نه واوله روان دي په یو ډېر واوله دا حسوال کوما جالما بیا ورو په دې بلا به یې روان دي دا څه لګا تا کیا ولګا کټ کې روغو دا څه کې نه سره چې کې نه سره نه سمجه دا هو بنه او کدا سه بیا روان دي ما چې وانه لګو دي یو ګام والا ګام می واغسته ده لالم رالم ده کوټه کې ګرځم را ګرځم به وب پرتی ما چې را لاله سره احسان کو دس کوما مونږ نو کو باغونه مخ کې لاله جمعه تا خلک ها منتظر ده پیری ته خلک ناشته ده شپې چې ده واړې ډلې دې چوک ته دي جمعه ته تللې خلک راغې خلک په انتظار کې جلال الدین ما وبانن او سبا مليږي هغه لا علاج شي کنه چې جمعه کې خلک وي بابا تسکه پیدا سے چلے یو یو تا خبر اکرانا دا چیزا ٹول خلق را جمشو جماعت تاو مانزل راشی نو پیوزر بدل خبر اوکو ما آگا دا تالیبان اوکوئے تیب جوڑا خلق را جمشو منزو شو وی خلقو آورے تاوس دا خو پتا وزی لا علاجو موی بلکل پی طولا نشپی و دوشو شپنی میرا آخوشو دا آگا سے حالت را بانے را گئے اللہ تا می سوالو کو تیب ودا ایوب علیہ السلام ربا اے حاصل دا چې هغه تکلیف لری شو او دا د جمعه کسته سره حاضر ایمه هغه رب چې د جلال الدین بابا دی هغه رب چې د ایوب علی السلام دی هغه زما استام دی د میا ګل بابا په دمونو په دانو باندې تنخه کیږي چې پتا دا نه راشنو چاله ځا یا ساته په دې نه کیږي ایوب علی السلام کم رب ته چې د دانو د پار आवाज کړو لو هغه رب ته د دانو د پاره تم आवाज وکړ کنه دانه چې شاه پلانې زیارت ته ورشه پلانې له ورشه و اسماعیل و ادریس ها یا کې اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام زلکه فل طولو بل صابرین د سبنا کو نام او دن کلو موږ دلا خپل مې ربان ته کې بشک و دې من صالحین نه کانو نا دا ټول نه کانو وزنون یاد کم یوالا زنون خاوند مې زیاد کا مې والا سوکو زرت لقب ذکر کا ها یونس علیہ السلام یاد نکا زکه مئی تیر کړو دورا محتاجو چې د مئی د ګډ نه ځان نشوخ کړي چې مرته اوس خپته ده اما وختیا حدیث ویل لا تفضلون علی یونس ابن متا ز وزنون یاد کا مئی والا کله چلاړو غاضبن دغد غصه په خپل قوم باندې غصو په شرک داغه چې دا ګوره ها توبه نو باسی فزننا نو فزننا نو یقینو کدو اللہ نقدر علیہم چه تنگی برانو ولو منگ پد باندی تو فنادا فی ظلمات چگ اکلا پاچ رو دو تیرگی حضرت یونس علیہ السلام بیان کاؤ خلق داغد بیان نکل فیدا من کی را ناغوی زی پا دی خلق و عذاب رازی نو زو خود دی زین زما زکر دی بیان تا وگ نگ دی خلاف کئی نو کشتی دریاب کی کشتی ناروانو اگه تی ادنگلو وی بل ملتظم اولتا بیان کم کشتی گمون جول که پودو بیدو شوا کشتی والاوی بایی اس واچو یو کس توب کئی گی نی کشتی طولو دوبی گی چه اسی واچا پا یونس علیہ السلام رو تی دا فکان منل ہاں مدہزین سورت صافات کے رازی نو بیاوی علک خیر دے دیر خیستر ہے دیر دندار احسان دے خلق اونی ہوئی تا مطوب کوا بیاوی سوا چوئی نو چھ بیا پاغنوی خیر دے بیا واچوا لین نو چھ دے دریاب دو خوزا درین پر چشنو مخصر توب کوا دریاب تے توب کدانوی جزان دوبوی خیر دے دوب خیما خود اخپل قوم نظم زکا چھ مسئلہ نمانی بدید اللہ عذاب رازی نو بزر کیوا بیانو کم او مئی خلوازه کلوا اللہ امام مئی توی چو خلوازه که زما پیغمبر تیر کا فل تقمه الحوت و هو ملیم خو گره غزای او نگرده شخون پی اونوی زکا آغا سید دشو ده غزای چه پا آغا شخون دوی خلوازه کلوا و غلق تیره که دن پا خیطه که محفوظ یونس علیہ السلام پروتو او چه غواله او صورتی صحفات که رازی وللا حلل بسفی بدنی الایومی لولا کچر تچغی ما تا نوی والی نولل بسفی بدنی الایومی یوبسون تر قیامت پوری بے گیڑا کی پڑو تو چغی ما تا بار بار والا چغی دلتا ہوئی فنادا فی الظلمات چغی اکلا پا تیارو دا تیارو کی یو تیار دا دریاب وا یو تیار دا مئی دا گیڑی وا او بلا تیار دا گا چپو وا چپی ڈیری گٹر چپی بدے سمندر و دریا بن کی اللہ الہ الا انت نشترے پر حاجت پورا کون کے بیستانا اللہ ذمہ وار تے دے جنا او کل والا برسوک نشتر بغیر ستا سبحان پاک تو چتا تا چاواز کرے پاک تری شریکارنا پاک تر بخنا انی کنتو من الظالمین یقینا یمزو نسنا ظالمانو نا ہاں یقیناً یہ مزو د کمی کے ان گنا ماسرا دا اسباب کا میرے پیغمبر ما جواندے ما خود مئی د گیڑنا دوخ کلو سبب را سر نشتا کمی دے را سر پس سبب بانی اوزما اللہ ما اوباسا حدیث کے راجی کامل دعا دعا دو یونس علیہ السلام دام دعا کتری شرط دی او دری شرط حضرت یونس علیہ السلام پورا کری دی یو حچ دا چانا یو شے گنی چا تا آواز کے ناغا بزی موار پاغا سیز گنی چا دا شید سر موجود دے لیکن یو دا چانا یوی غوالے جگ غوالے یو زمیدار سر بلے چا مالا جگ یوی راکا اس مولا دوے لکا مالا جگ یوی راکا ما پوڑے والے خندہ کے یار جگ یوی ایسا ناغا بزمیدار سر دے چا بھائی مالا جگ یوی راکا خواہ نوچ بیاورتا ہے بھائی تاثر یوی اور جگشتے خو گورے تر ډیر بخیلی نو تعالی به یوی او جگ در کی نه نو بیا هله چتا سره یوی مشتا جگ مشتا او بخیلم نه چتا دا چا سوال کړي نو تعالی داسې زور کړي او دریم دا چې بھائی ها ان زو ته محتاج نه ما یوی متا سره شتا جگ مشتا ته بخیلم نه زو ته محتاج نه ما نو شی و در کی دل نه نه دا بهاله در کی چاو جغیم تاثر اشتے تد بخل لمپا کے زوت محتاج ایمان علب شیدر کئے یونس علیہ السلام و یاللہ تاثر خزانی دا بچاو اشتا تاہر سوک بچ کو لیشے اللہ چتا تا چاواز کرے رے نو تاکہ بخل نشتا تا داغا واز قبول کرے رے او درم اللہ ز محتاج ایمان ستاری کارتا اللہ ز عجز ایمان باس رکھا میرے نو ذکر ہوئے دیو جن حدیث کی راجی ما من مکروب یدو بیاج دعا الا استجیب له نشتره یو مصیبت زدہ چاگا دعا غواری پدی مصیبت ما من مکروب یدعو بیاج دعا الا استجیب له مگر دا غب اللہ اگا دعا قبلی فاستجبنا له نو قبول اللہ اگر بار دعا منگا او خلاص کما دل رد غمنا ما دا غمنا خلاص کرے او خپل ازان دا غمنا نشی خلاص ہولے دے ما بابا دا غمنا خلاص ہے وظالمہ تر پوئے نینو خلاص اولو والا اللہ دے خلاص اولو والا پیغمبر ندے پیر نه دی ولی نه دی ژوندې نه دی خلاصول والا څوک دی الله غره پیغمبر دی او خپل خپل ځان نشي خلاصولې الله ما خلاص کوم نجیناه من الغم ما د غم نه خلاص کو وکذالک ننجل ننجل مومنین دا خو پیغمبرانو مړه مونږ هم پیغمبرانو ته نشو نشو رسېدی خو الله وایي مؤمنانو خلاصو کذالک تشبیه بل پیغمبر وګوره یاد کړه زکریا علیه السلام کله جالزی وګړه خپل رب ته اے زما ربا مپردما تشتور فردن یوازی فرید وانت خیر الوارثین او ته غورا دا وراثت ورکوونکو نا یرثنی و یرث من آل یعقوب پرون تیر شو فاستجبنا له دعا مدا قبول کلا فورا او سورت آل عمران کې ویلو ربی هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء مختلف دعاګار راځي الله مال بچی راکا ما تشتور مفردا الله وی ما دا دعا قبول کړه او وهبنا له یحیا ورمکو له یحیا خلق کې بجن پیدا کړي په دین سره واصلحنا له زوجا او قابل او ګرځول موږ داغه پاره خزداغو د بچی چې د پیرزو پرزو ستکانو کې کوم زنانه شي ناغي امید د بچی ختم شي 55 سال لرسو د خزې امید د بچی ختم شو ځکه قران اصلحنا له صلاحیت د بچی پکې نو ځکه د سلو کال په عمر کې وا خو ما هغه قابل د بچی جوړ کړه چې الله کما خزه قابل د بچی جوړې نو واغه جوړولې شي ښا واصلحنا له زوجا قابل کړه منګه توان کړه منګه دللا بیبی داغه د بچی انهم کانوا یسارون فی الخیرات د بچو والا څوک دی الله بچو والا دی الله څنګه الله دی بچی څوک ورکه سورۃ الشورا کتاب غغلی شو کاکا سے غنور ده نا سورۃ الشورا هم یاد ده کنه یو کم 50 تم آیات یا حب لمیشا او اناسن و یحو همیشا ذکورا او یزوجهم ذکران و اناسا و یجعل میشا حکیما چال جنکی چال الکان چال جوڑا چال شند چال د شند بارگی یا حبو لمن یشاو اناسا بچو والا دیوی نا کاکا سے بچے اور که زمارا کاکا سے خوچو تا دکا دکا کار نینو واسلحنا لہو زوجا آر دا غری خارو کے پروتینو تالا سنگا بچے رکے یار د بچی دو کولو دو طریقی ری یو بغیر سبب آئی یو پا سبب باندی بغیر سبب بچے سو گر کئی او ګورا د مرجه می خاون نشته او بچي ورکه سو ورکه الله اوکه په سبب ورکه نو سبب خاون دې نو ته چې مال هغه بچي راکې نه دې خاون دې نو دې الله دې درگاه ته ځي زیارت ته ځي نه دې الله دې او نه دې خاون دې کې الله دې مددگار دې نو به سبب ورکه نو به سبب خو الله ورکه نو خوستا او کته وی چا غیر کې به سبب نو خوتا الہ وګړ او کنه چې وی الہ نه دې غیر کې نا تر خاونو ګان نو یار ته دو خبر نه خالی نه ها دې خبره کې خپل سوچ کوه مخکې ته خپل لا ته ها مال بچیرا کې فلانی زیارت باندې مې دا بچي غوخته او فلانی مې غوخته واصلحنا له زوجا انهم حاصل دو صورت داره انهم بشک دان بیا کانو تلوار به کولا فلخیال پنکو کی آغی بچه بیوالی تاسه چگه ووالا خلف فلخیال پنکو کی ویدعوننا نیکی امر بالمعروف نیل منکر کی ویدعوننا رغبم ورابا او چگه والی منتا رغبن پا خوشالو کی ورابا پا غمون کی غم با پیراغه تقریب با پیراغه ما ته آواز کړي خوشحالي پیراغه ما ته آواز کړي وکانو لنا خاشین او دې منتا تابیدار ما ته ټول تابیدارو او ز مریم عاجزی بیانې آ مریم احسنت فرجا چې ما پوس کړي او ساتل خپل گریوان لرا د به حیاینا فنفقنا فی امر روحنا نو پکړو من پای کې د خپل روحنا خپل حکم نا او ګرځول موږ دې مریم لرا او زید دې لرا نخا د پاره د مخلوقات ما مریم کې دې بیان کړو یا فتمثل لها بشرن سویا یا پوکی پوکی او کو داغی پا گریوان کی او اغا گریوان اللہ اغا پوکی کم خواه ورساو اغا رحم تا یا داغی پا رحم کی اللہ دو ماده پیدا کروی مذکر و مؤنث خوچ پوکی سنگ پوکو گو آلت دننا اغا دوال سیزونا دوال نطفی ملاو شو یو بل سرا داغین اللہ حمل پیدا کرو ان اجي امتكم امه واحده بشكا دا امه تاسو امت يو دا امه معنا میکړوا سورتي ها بني اسرائيل سورته نحل اخر کې قال امتن قال دا آیات ما پیش کړو پکې به معنی صدا ان اجي بشكا امتكم دا دین تاسو دې دین يو په دې يو دین ني ټول انبيا را لګلو دا تاسو ټول يو دینو وانا ذو استاسر بیمان فابدون زما عبادتو کئی و تقطو امرو مینهم نو تس نس کرے کار د دین خپل امر پماند دین سرا من احدسا فی امرنا چاچ جوڑ کرنوے کار زما پا دین کی امر مانا دین نو تس نس کرے کار د دین خپل پخپل منس کے ارچا غم و خادی جدا کری دی دار چا زان لخادی دا دار چا زان لغم دے دا چا ځان له خود نه را طریقي جوړ کړی دي ځان له ځان له پنجابیانو ځان له پښتنو ځان له پښتنو کې بیا ځان له ځان له طریقي دي غمونه دا غوي ګورا خادي ګورا دا غي غمونه جوشي غټ غوا میخه سنډابرونه شي الکه د پلاټ پسې خیرات کوم دا د خیرات طریقه پرون موږ په دې باندې تقریبا ګنټه یو نیمه بیان کړو چې دا غم پکور کې درې ورځې روټي قطعاً حرام او ناروا ده هو کتا له سوق بندوبس نه کې بیا خو بخا ما خزان لا باځه وای کنه وای را زمنګ بسخړو نو دا تا د چ سوق بندوبس نه کین نو بیا خو بزان له بندوبس کې کنه هغه کې ګنا بیا نشته ها او کنه غوې زده له وټه کوم نه زو پلا پس می حلالم نو پلا به ظالم می حلاله کې خدای راځي پس سنت طریقه باد لارشا نامچا دا د ملوش پلا دا د جمیش پیری دا سلو اختیاری دی دا کلی دی دا د پیغمبر طریقه پیغمبر خو لا تختص ليله الجمعه شپه د جمعه باندې خاص کې په خیراتونو باندې او تا تخصیص شروع کړی د ځاننا دارنګ تبارک الذی خاص کې د جمعه د شپې لپاره دارنګ خادی ګور ادا د پیغمبر طریقه وا نه ویل راغلی نه دا او ډوډې د شروع کړ درې ورځې به روټي ورک درې ورځې یو روټي په لومبای ورځ باندې عام د کلی د پاره دوی مر روټي دا عام معتبر خلقو دا پارا او دری مرس خاص دا اگر کم خاص دا چرگانو خلی کی نو پا غرد پانی غرد آوری اللہ علاوی نشتا دا خیرات نو دا دا خادی طریقہ نو دا روٹی ٹھیک دا روٹی دا خویندو سترے خودے ناراض پدیس نے ملاوی لندے اللہ اللہ و خانک پسند نہیں ہوئے ناوی لارا غلی نا ترک دا روٹی دا سویشی دا خوب تعالی ویشی روٹی با حالا ورکی چه ناوی پخپل کور کے نبی علیہ السلام دی دعوت تا دعوت الولیمہ ویرے ولیمہ دا ولم نا ولم یوزے کی دو تا خدا خاون یوزے شو دا غی نا پس بیا روٹی ورکا دا زانی طریقی جو لکلی و کورتوی زسریا دا تیواز پویا رالی زربا دا خبر رکے دا دی خلق دین دیم خطنی تا گورا نبی علیہ الصلات والسلام صحابہ وی چې په معصوم په خطنه باندې د معصوم په سنتول باندې دویم کس باندې جمع کې هو ډوډې د خطنه شتا د سنت شتا خو چې کله معصوم جوړ شي معصوم جوړ شي بیا خپل پهلوان روغاله او روټې په وکا خو چې په کوم ورځ معصوم سنتې په هغه ورځ وسوک نه خبره نبی علیہ یو صحابی دے دعوت ملا شو دو خود نے آج کله خبر سو ناغا واپس شو اور دے پیو کو جدا شے شرک من رے ہدار زان طریقی جوڑی کری دی دار چا خپل دین دے ہوں غم شتا دری روز پوری غم شتا نبی علیہ السلام دری روز پوری غم تعزیت شتا دری روز پوری تارا چا دری روز پوری ثابت دے تعزیت دری روز نا اخوا پا غم بیان شتا هو هغه څوک راتلی شي چې په هغه وخت کې هغه حاضر شوی نه و یا وونه یا موجود نه و یا بیمار و پسې طریقه باندې هغه راتلی شي او دې نه علاوه درې ورځو نه بیا خو هغه همدا جمعه ده او دا سلویختي ده او دا کلیج ده او دا شپږ میاشتې دي دا طریقې شروع کړي یا غم یا د ښځو دا تک سفر کول قبرستان ته دا طریقه د پیغمبر نه وه قبر په غول دا طریقه به پیغمبر نو وجد قبرونه پخې یا قبرونه کې بانګونه وي فتقت عمرهم تسنس کرے خلقو کار دا دین پل پل پل میں اس کے ار چا دین زرا زرا کو او دا پیغمبر پا طریقہ سوکم ندی کلو نلینا قبر تلاب شا خنبی علیہ السلام دو طریقی کلی دی یو زان تا مرگ مخیتا کا او آگا تا دعا ہوکا بس دانا چا قبرستان تلاب چا زیارت ناو کانی رکھ لے پا زان بانے مگا دانا جا نمال کے سٹا اول تا سجدی کوا اول تا جلاو فریادونو منزون کوا قطعان حرام و ناروا دی شیخ لکلی دی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فتاوہ مصریہ 57 صفحہ کی لمبائی کرخوانی غوئی من ظننا ان الدعاء عند القبور افضل من الدعاء في المساجد فقد کفرا وقد اتفق ائمت المسلمین بذالک چه پدی اقیدہ سوک لالے زیارتن ان کی دربارن ان کی ہاں پھر خانوں کی منزنہ کئی پدی نیتا جب تک کی منز خقب لے گی نو دا سڑے کافر دے آپ دے دو ٹولو آئمہ و اتفاق دے من ظننا ان الدعاء عند القبور افضل من الدعاء في المساجد دعا خو جماعتنو کی غواد اللہ نے سریا تزیزی نمرونا قبرستان تا والا ریا مالا بابا دارا کا مالا بابا دارا کا اللہ نے غواد سریا دا کتاب دے بل مجموعة الفتاوی دا شیخ الاسلام ہاں پائی کی 472 صفحہ پوغل سما جل کی لکھی آگوئے من ظننا ان الدعاء عند القبور افضل من الدعاء في المساجد او في البيوت فهذا ضلال وشرك وبدع چاچ دا خیال وقت درالا چه زما دعا گانی خقب لیگی پا درگاہوں کی پا زیارتوں کی پا پرخانوں کے دو کورنا و دو جماعتنا آغا دعا پا جماعت کے نقب لیگی آغا دعا و موز پا کور کے خر نقب لیگی چپا کم لیگی خر قب لیگی فَهَذَا ظَلَالٌ دَا گُمْرَاهِ دَا وَشِرْكُمْ دَا شِرْكْدِ وَبِدَعُ دَا بِدَتِ علماء خدا لیکی آبے والا آتا بے سر کا زبا دولا کا تھا مندی دولا کا سر حکمہ زلزالیمہ عقیدین پاک شوئے تباہ و برباد شوئے دا دا پیغمبر طریقہ واچے خلقوں کمی جولی کری دا زاننا وَتَقَتَّ وَأَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّنِ لَيْلَا رَاجُونَ پیغمبر طریقہ خدا وا جنازوش فوراً کٹوالا دا تا چال تا دیر اس قاتلوں جولی کری او گل دیر دا پیغمبر نے ثابتو اصلو بالدفن و اصلو بالجنازہ نبی علیہ السلام جنازوشی فوراً کٹوالا دعا نشتا دارنگی جمع دے اکڑا فرض سرا فرض بانی دعا ثابت دا نبی علیہ السلام نے ثابت دا حضرت ویلی بی بی بی عائشہ دور دعا بے کولا اللہم اللہم انت السلام ومنک السلام ہاں دا دعا بس صدف را گلے دا ہاں دا نجد او دو سنتو نا پس پا جمع خلقی ساروا و تاکید پا خلقو کوا دا دا پیغمبر نے ثابت نی دی لس لک منزون حضرت کری دی ترغیب و ترہیب لکری دی منگ تو ہوگا که یو دو سنتو نفس پا جمع آقا دعا کری منگ بے اومنو دا دو سنتو نفس سار شے ادرے دعا گانے با کئی اللہم صلی علی محمد بیا دا دو سنت طریقہ وَتَقَتَّ وَأَمْرَهُمْ بَيْنَكُمْ كُلُّ لِلَيْلَا رَاجُونَ تو منگ تو واپس کی گی فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ یامن من الصالحات والهم من فلا كفران سعيما ان لو كاتبون وحرام على قريه نهلكنا انهم لا يرجون حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون وقد ضرب الوعد الحق بيننا يا شاهدة الابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين انكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء الهه ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون وهم في مشتات أنفسهم خالدون لا يحزنهم هم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن فيها هذا لبلاغا لقوم عابدين فما ارسلناك الا رحمه للعالمين قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون فان تولوا فقل اذنتكم على سواء وان ادري قريب ام بعيد ما توعدون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وان ادري لعله فتنه لكم ومتاع الى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان ولا ما تصفون ندی زینا اڈکی بند نکوی ندی زینا پنزم ایسا پنزم باب او پدی که زیر اڑکی مومنان ہوتا او یر مشرکین ہوتا پمی عمل من الصالحات و او مومنون آسو چا عمل که نیک حالداری چوی دے مومن فلا کفران لسائی نشتر محروم تیا دپارا دا عمل داغا داغا عمل باللہ و قبلوم دات مخی منگ پدی گر زینو کے رانو لیو فائننا لو او کاتبونو منگئی دیر بارا لکن کے تا دی انسان عمل رز معمولی معمولی لکم او بدل بورکوم وحرامون علا قریتن حرام دی پاک کری باندی چالا کری ماغ کری چه بیشکا چه پا کم کری باندی وحبندی پاک کری باندی چالا کم ماغ کری لرا دارا باندی بندی دارا باندی لازم دی انهم چه بشکا دا کلی والا لا يرجون للدنيا بیا نو واپس کی دنیا تا چکر میں یو خلق تباہ کو نو بیا دنیا ته نو واپس کوم بس غلا دو دنیا نا او ما خپل کار کې سو سره بیا کوم حتا وبدا ابتلا يكون الابتلاء وبدا ابتلا حتا تذ اضافت یا جوجو ماجوج چه پرابنستیشو یا جوجو ماجوج پران استیجی آجو جو ماجو جا وهم هم آغا دیوالو بانده آغا بن چاگه ترلی و مخ تیرشه و اوز زور کم ده زور بے پیدا کی گی اوز رو زور پیدا کی گی کلی ده یوزه نشورو شه و کلی ده بزه نشورو شه ما ویلو حدیث کی رازی خکر و فسادون ختم کی بر و فسادون شروع کی برا با او زین نیسی کلی یوزه و کلی بلده یووی زب برنا او بلوی زب برنا برنا با فسادو نشورو کی او یاجوج و ماجوج امدغ ناکار قومون دی مفسد و هم من کل عدب ینسلون او دیبا اتاری او دیرین ینسلون را بیگی روزی با هر ملک ناو دا هر زین بروزی دا بیمانا کلی دا جزیروب نبروزی کله به ملکونو پرونو په بادرو روزي پار زيباني لکه ياجوج او ماجوج بي ایمانه او فسادونه بکي دا وګړه خيسته ملکونه تباہ او برباد کړو شام او یمن هدارنګي نور وګړه ها خيسته خيسته ملکونه لتا د پار ملک ياجوج ماجوج دن شي روز وقت رب الوعدلا نزدي شوا درشيا پیدا یا شاخصت الابصار الذين كفروا مقصد دا چې عالم کې فساد زیات شي او مفسدون اغه مفسد قومونه اغه برابر شي فسادونه وکیل کنن نزدې شو وا درشیا ناګان قصدا دا هيا قصدا دا شاخصتن تیغی براو تیستر گدا کسانو چو کفر کرے آوائی بیا آیا تو آپ سوز دے منگ لرا تاقی او منگا پنا خبر گدے رزنا مو خدا رز نگن لا ہاں چدا سی عذابو نوئی بلکہ او منگا ظالمان دی صورت کی بار بار ہوئی بلکرنا ظالمین ظالمون ظالمین انکم یقیناً تاسو آوا چتاسو بے عبادت کا بے دالانا حسب جہنم جب خشاک دا جہنمی اغا درگاہونا غلط پیران غلط مریدان طول با جہنم تزی انتم لا واردون ذکا غیب پدی خوشالو شمنگتا خلق سجدو کی تاسو بے تے تواردون رادون کی وارد پدی مانا یعنی پدی گودر با تیرے گئی وارد پمانا دے گودر بے ایسال وردل مورود دیر با دے گودر گودر شوے کم جائے کی تیرشو اہود کی لو کانا اولائی کچر تویدا کسان مدر گاران نبو راغلی دی دا غزیتا جہنم تا بدی والی راتلا کدی مدر گاران وے نو مدر گار جہنم تجی او بل غرزی او طول وی فیا پدی جہنم کی امیشا لہم فیا زفیر اندی ربا پدی کی چنکاروی زفیر ولو کے آواز برگی بھئی او دی با پدی کی لازم ناوری دا خیر خبر آپ ان اللذین نور چدا طول مدرگاران دا غزی شو نو پدی کی خوب عیسیٰ علیہ السلام ہم وی زکر دا غم عبادت شو نو نیکان بندگان نو جواب بشکا کسان چې مکه شوی دی د پاره من نازم د طرفنا الحسنا وعده په جنت باندې چې دا غي صدا زما د جنت وعده شوی دا نیکان بندگان اولائک دا کسان بانا دی جہنم نا مبادو اللرکولشی زکا غید دی تردید کرے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا شرک رد کرے ہو نیکان و بندگان و دا شرک تردید کرے ہو نو خلق دا غید عبادت دا غید مر نپس کرے ہو نو غید سزا نمیلاوی گی نباوری دا نیکان بندگان حسیسا آواز دی جہنم و هم او دیب آپا سکی چوالی با نفسو نداغی خالدون همیشا سچوالی دابوتا ملاویگی لکم فی آما تشتہی انفسکم و لکم فی آما تدون لا یحزنهم الفضا الاکبر غمجن بنی کی دیل را گبرات لوی گبرات بی لوی مصیبت بی اللہ دا منداغی نخلاص کی و تتلقاهم الملائکا او مخامقی کی بات دی سر فرشتے دلته وی لا يحزنهم الفزع الاكبر او سوره النمل یو کم نوی نمبر آیات کې براشي وهم من فزع يومئذ امنون او دای باپ دا ورځ قیامت کې دا هر مصیبت نه په امن باندې خلکو سره مصیبت وی یره ترسان به او دای په مزو باندې وی وتتلقاهم الملائکه او مخامقی کې بعد سره فرشته وای بو تو فرشتي هازا يومكم الذي كنتم تعدون دا دا غرس تاسو اغاچ تاسو د دنیا کې واده شوی واده جنتونو دا غرس کنه چې تا په قران وی چې جنتونه وي باغات وي نو دا غرس دا چې تاسو د دې رز واده شوی د دنیا کې قران کې موږ سره واده کیږي اوس کنه زمونږ امید دی ان شاء الله چې موږ له الله راکې يوم نتوي السماء كتوي سجل للكتب پاور چرا تاو بکو منگ اسمان لرا را غن بکو اسمان پشاند را غن دولو داغ منشی لل کتب اخپلو کتابونو لرا سنگ چاغ منشی اغا بابو اخپل کتابونا گرد وط اغا را غن کی راٹا پیگی دارنگی در طول عالم مقصد داده او طول عالم برا غن کما او عالم با طول دا وفنا کما دا ټول عالم په منځله د رجستر دی دا عالم بزره غون کما دا بز فنا کما دا رنګي نت وی سما او کتوی سجل للكتب احادیث کی راضی چې الله به قیامت پر ورځ باندې په یو غته باندې اسماء النونسی بیا وې اینل متکبرون اینل جبارون سشواغ متکبرا سشواغ لویلوی جبابرا چه زان تبه گتنی ولا سشواغ ها سشواغ لویلوی ننم زان تلویلوی گتنی سی لویلوی خلق کما بدعنا ولا خلقینا لکه سنگا چه پیدا کروی منگا پاول زربانی واپس بکو منگ دیل ربیا داواده رب ما بانی انا کننا فائلی ان بیشک منگی که انگی دی کال لرا دا کارزکوم ولقد كتبنا في الزبور ذين اشفقم بارش پغم عيسى اپدی کی خالص بشارت للمؤمنین ها دنیاوی تاکہ لکھلی ما فزبور کے من بعد ذکر پس بعدو پمانہ قبلو صدا من قبل ذکر مخد قران نا زبور کے ذکر زبور دو قران نا مخیو من بعد ذکر مخد قران نا مخد قران نا د قران نامه کوم کتابو زبور زبور کې ما د خبرې لیکلو ان الارض يرثها بشک ازمکا يرثها ازمکا د جنت یا يرثها ازمکا د شام یا يرثها اغا ازمکا مراد بهر خو ازمکا په میراث ورکم د ازمکه لرا عباد الصالحون بندگانو زمانه کانو تا زما کم نیکان خلقی اغیل ویزور کوم بار بار و عبادی عبادی فبشر عباد نو عباد کم خلق دی اللذینا یستمعون القولا و یت تاسغون دی خلقو یستمعون القولا چو قرآن تا گوگ دی ان فی ذالکا حیقنا پدی کی پدی قرآن کی پدی صورت کی لبلاغا خامخار سولی لقوم عابدین دا قوم د پارا چا عبادت کوي بلاغ رسول لی زاد المسیر لکی من تبع القران اعشق چ تابع شد قران وعمل به او عمل کوي په قران کان القران او بلاغه الینا الالجنه قران بدا انسان جنت تبوزی الله دې موږ داسې وګرځي څوک چې قران تابع شو ها من تبع القران څوک تابع شو د قران او عمل به او عمل کوي په دې قران باندې لو کان القران بلاغه الالجنه لو شی په قران رسون کې دل را جنت تا دلته جنت تر سي ان في هاذا لبلا او حديث ابن عطيه ذکر کوي پاول جل کې چې حدتو نزيات شفارس با قیامت کې سو کوي قران کریم یا انسان بدو ګناہوں په د جهنم ترواني عقیده به سي خو ګناہوں به زیات وي قران به مخ شي الله ته وجدا انسان جهنم ته نغرزو ما الله به ولي زي شفارس کوما تکلیف ته نو کتلی هغه مصائب ته نو کتلی سره دا غینا زیز د کړو ما زی بیان کړو ما باندې عمل کړو الله دې موږ دې کرا وری و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین اور دې لیکل موږ تعالی مگر رحمت په لږ مخلوقات او ته رحمت نو قران رحمت دې نو ته رحمت قلوا پیغمبر انما یوحا الی حکم شوی ما ته دې خبره انما الهکم اله واحد چو بیشک مددگار تاسو مددگار دی کیو فعلن انتم مسلمون نو اے تاسو غار کی خودن کی غار کی دی مړه مسله د توحید تا اومله دا مسله د انبیاء چا انبیاء عجز دی نو اولیاء عجز دی فاین تولو نو کو دی واولیدل فقل وا اعزمتکم علی سوا نو اعلان کوم تاسو ته علی سوا په برابرې برابر اعلان کوم دا نو چه بازو تا وینا کم بازو تا نکو ما زما اعلان پو برا برا یار چا تره پا قلو آزن تو کم ز اعلان کم تاسو تا علا سوا برا برا یا فا قلو آزن تو کم ما پو اکلی تاسو پیغمبروی علا سوا این پو برا برا تول می یوشان پو اکلی ری دانا چه صحابو تا می یوشان دین خودلی نورو تا بلشان ننا یوشان وین ادری زن پویگما اقریب امبید ما تو ادون آیا نزد دے یا لر دے عذاب چتا سره وعده کولی جی ما ته د عذاب پته نشتا پیغمبر دے ژوند دے او د عذاب معلومات پته وته نشتا دیو نظم ما بابا زما د حال نه خبر دے او ها میزایل راغه وې د انډیا نه میزایل را خوشو په خیر آباد پل باندې لګی دا نو کمو تلا سوریو حضرت جی بابا وی نا نمنم نمنم واپس منم را میزایلی بیا اگه انڈیا تواستا ہو چه نمنم نخیر آباد پل بانی یا را جی بابا این ادری اقریب ام بعید ما اتوادون سور حد تے مخلوق رو سوله دی عمرو تا خو مسلمانی دی نمد خلکو زن پویگ ما آیا نزدی دی یا لری اگا چه دی سر واده کولیشی عذاب انو یعلم الجهر من القول بشکد الله پوی پزور د وینا نا پزور وینا باندې الله پوی که پزور وی و یعلم ما تکتون او پوی پاس باندې چ پټوي تاسو و ان ادری او زن پوی غم لعله شاید چ دا رستواله د عذاب فتنه لکم امتحان وی تاسو د پارا کله کله یو سړی ګناه کوي کوي عذاب نه ملاوی نو دا نه وی چزه دا کار کوم ما ته عذاب ولې نه ملاويږي دا عذاب په دکل ورستو کیږي ولی انما نملی لهم ليزدادوا اسما ومتاع الالهین او فدا سو وخت پوره قال نو پیغمبر اذن ماربا فیصلو کا بالحق فرشتیا الله قال ربي اذن ماربا فیصلو کا بالحق فرشتیا ته حق فیصله دارا چې جهنميان جهنم ته وليږي او جنتيان جنت ته وربنا الرحمن المستعان او رب زمان دے مہربان بادشاہ اغا اللہ چدا غن امداد غختلے شی پاغ سبانی تسیبون چتا سے بیانوئے من دا اللہ نے امداد غالو چھ مخلوقی اولا بیانے اللہ ستا سرنو شریکا نشتا نصرت کی نفذ شرف دعا چلائق درا مدد کولو دے یو اللہ اگر انبیاء طول عاجز دی اللہ تا نوح علیہ السلام عاجز دے اسماعیل علیہ السلام عاجز دے زکریہ علیہ السلام عاجز دے بچی دا اللہ نوالی یونس علیہ السلام عاجز دے دمائی گیر تتلے دے زان دا اللہ نخلاصے الله ته سوال کوي حضرت ایوب علیہ السلام باندې دانی خطرې دي اتلس کالا بیماری کې ګیر دی دا الله نه سوال کوي او کفر دی یو وخت دانی وچلې دی کنه مدد بیا کوم خرواني دانو بابالا دا د دې کار دی معمولی ګاډه ډوبېږي او معمولی ګاډه کوک شو ادا کا کاسه و ال پیر بابا بیا ادا دی بیا د الہ معلوم نه دی په تفا واکه بیا لګي دې صورت کې چې وې د انبیاو براو کتا هر یو پیغمبر پنوز کئی لولو دعوت اللہ انہم کانو یسارعونا فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانو لنا اخاشین وکانو لنا عبدین واخر دن بانگوا ہے بطور نمبر 1